Sziasztok! Szép jó estét kívánunk! Nagy szeretettel Jaj! köszöntünk mindenkit a 166. CubeCast-ben! Olyan hangos reklámot kaptam, hogy így alig győztem valahol így levenni. Tehát, hogy egy néztem neked egy Pizza Forte reklámon. Sure! Skip this ad! Használd egészséggel a zseppénzt, amit ez valószínűleg jelent. És így annyira hangosan, hogy tudod, elkezdtem így nézni, hogy fel van húzva az a... Mert ugye egy másik hangsáv, mint te vagy. Hogy ez így fel van húzva, és így igazából nincs különösen. Tehát, hogy nem tudom, miért volt hirtelen ennyire hangos. A reklámok egyébként sokkal jobban ordítanak. Nem gondolod. Ah, nagyon durva. Nekem a kedvencem és most még a... egy kicsit ilyen Nekem a kedvencem most az a tőzsde app, amit valószínűleg már mindenki tud fejből, aki egy kicsit is néz YouTube-ot mostanság. Én most azt vettem észre egyébként, hogy én alapvetően sokkal elfogadóbb vagyok a reklámok mennyiségével kapcsolatban, mint nagyon-nagyon sokan. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon sokan nagyon érzékenyek ezzel kapcsolatban, nyilván ők annyira érzékenyek, tök mindegy, nehéz megmondani, hogy mi a túlérzékeny, mi az okés, de hogy az a lényeg, hogy én sokkal kevésbé vagyok alapvetően érzékeny a reklámok mennyiségére, mint nagyon-nagyon sokan. Viszont mostanában kezdi nálam is kihúzni a gyufát. Tehát, hogy ilyen 15 perces videókat, nem nagyon szoktam nagyon hosszú videókat nézni, 15 perces videóban 4-5 reklámszünet, dupla reklámokkal mindegyik. Ja, én azt hittem, azt mondta, hogy maga a reklám 15 perces, mert olyat is láttam. Nem, nekem, én nem találkoztam még olyannal, ezt többen írták egyébként, hogy mit tudom, egy stream chaten meg ilyenek, hogy ők nem átugorható 15 perces reklámot kaptak, én nem kaptam semmi. Olyan nincs, egyébként. Olyan nyilván, nincs. Az nagyon-nagyon felháborító, de azért így páran írták mindegy. Lehet, hogy valami rendszerhiba, tételezzük fel, hogy igazat mondanak nyilván. De ennek ellenére ilyen, mit tudom én, ilyen történelmi eseményekkel foglalkozó, meg ilyen dokumentum jellegű, tudod, ilyen videókat szoktam nézni, amik ilyen 10-12-15 percesek maximum. És közben holy, tehát, hogy tudod, mi van? Közben most... ilyen 2 percenként reklámok. Most nem duplán. Nem olyan és rég. Így... Levették a 10 percről 8 percre a midroll persze hirdetéseknek a korlátozását a YouTube-on, ami azt jelenti, hogy elég egy 8 perc, 1 másodperces videó, és akkor rakhatsz bele már hirdetési bármennyit. Szüneteket. Igen, bármennyit. Na most egy kis kulisszatitok, és ezt nem szeretném tényleg a szőnyeg alá söpörni, de szeretném kihangsúlyozni. Tehát a CubeCast és bármelyik élő közvetítésem után, amikor feldolgozza a rendszer, saját maga, ahogy ő jónak látja, gyakorlatilag telefossa reklámokkal. De tényleg, tehát ilyen 5 percenként. Mm. És az egy 2 órás közvetítés közben 5 percenként egy ilyen dupla reklám, az súlyos. És nekem általában másnap... Tökre nem értem, miért? Mert ő így látja jónak. És... Ja, én ezt a részét persze, de hogy nekem például ugye a VOD csatornám van az, ahova kerülnek át ugye streamek, és én nálam az a policy, hogy fél óránként van egy reklámszünet. Tehát, hogy végigmegyünk, és katonásan. Tehát, hogy 30 percnél, 1 óránál, 1 óra 30-nál, 2 óránál, 2-re 30-nál. Valakinek már erre is ír a szája egyébként, tehát nehogy azt hidd. Van, aki megjelenik kommentben, mondjuk egyébként mostában azért nem nagyon, hogy 16 darab reklámszünet? Jó, nem 16, hanem mit tudom, 8 darab reklámszünet, és igen, számolj utána, hogy ez egy 4 óra streamben. Tehát az 4 óra stream. Igen, tehát hogy így az egy 4 óra stream. Vagy mit tudom, 10 darab? Igen, ez egy mit tudom, 8 óra stream. Érted? Tehát, hogy így konkrétan, igen, mert vannak 8 óra streamjeim, amik átkerülnek egybe, ha egy játékkal játszok. Az pont egyébként a Spider-Man volt, amit ugye ilyen nagy chunkokba játszottam végig. És így, hát neked biztos nagyon kell pénz, és így, halló, látod, hogy egyébként így mennyi reklámszünetet pakolnak emberek? Tehát, hogy őszinte leszek, hogyha nekem így rövidebb a videóm, tehát mit tudom én, ilyen 20 perc körüli, ha nagyjából 15 perc alatti, akkor így próbálok nem is rakni bele reklámot, nyilván, hogyha miszklikkel az ember, akkor egy pillanat alatt televágja a YouTube, de hogy még 20 perc körüli videóba, abban már berakok egyet középre. De hogy így olyan rampage-eket tol néha a YouTube, és sokra el tudom képzelni, hogy csak simán mondjuk az alkotó, aki csinálja, az csak simán rákattint, hogy persze, tedd oda, ahova jónak látod. És olyan például nincs a YouTube-on, hogy tedd oda, ahova a jónak látod, az egyébként az egy jó rendszer, mert olyan helyre teszi, ahol nincs hang, meg olyan helyre, érted, tehát jó helyre teszi. De ott nem tudod egy csúszkával állítani, hogy hány reklámszünetet rakjon be. Ha én például az áttöltött vodokat automatikusan tölteném fel reklámokkal, tehát hogy csak rákattintanék, hogy, hogy persze izé, nyugodtan pakoljad a reklámokat, akkor az konkrétan televágja az elejét, az első felét. Gondolom olyan adatok alapján, hogy egyébként átlagosan mennyit néznek a videóból, érted? Tehát, hogy valószínűleg ilyen adatokat is belenéz. És így, de azt viszont fullig. Tehát, hogy összességében sokkal több reklámszünetet rak be, mint én az egész streambe, csak a stream első felébe. Igen, tehát, ha nézőbarát akarsz lenni a tartalomgyártóként, akkor érdemes, ha jóvá hagyod, hogy legyenek midroll hirdetések, akkor azt kézzel berakni, mert különben nagyon, de nagyon meg tudja elszabadulsz, igen. Szivatni a YouTube a nézőt, ami ugye középtávon már érezhető lesz a csatornádnak a nézettségén, meg úgy a kommentek és az utálati faktor emelkedésén, ha csak nem gyártasz olyan fenomén kontentet. Én ezt nem tudom, hogy ezek, mert én például tudom, hogy soha nem kommentelek emiatt, meg soha nem utálkozom emiatt, de hogy én úgy érzem, hogyha még dupla reklámot is kapnak, mondjuk, szerintem fél óránként a dupla reklámot kibírják. Igen. Amiért mondani akartam, hogy ezúton is utólag elnézést, meg előre elnézést a podcastnek a hallgatóitól, mert nekem ezt így... Befrissítettem az oldalt. Mert ezeket nekem kell manuálisan, általában másnap reggel, vagy valamikor a nap folyamán kiszedni kézzel, és általában akkor kigyilkolom, és én is ugyanezt a fél órás etapot hagyom bent. Kivéve az első, mert az elsőt lakom 15 perc, utána 30, és utána fél óránként. Tehát, hogy nálam ez a általában a szabályozás. Az ilyen rövidebb, ilyen fél órás, 20 perces videóknál pedig én úgy szoktam, hogy az első 10 percben egyet, és utána még a maradék időnek a felénél valahol, ahol így látok valami reálisabb szünet lehetőséget, de mondom, az fél óra. De tényleg, tehát most az utóbbi időben nagyon kezd elszabadulni. Tehát van egy ilyen jacuzzi reklám, ami 25 perces. 25. Valaki fogta a videóját, az bepromózta. Nekem egy izé ment, képzeld el, nagyon sokáig, egy ilyen amatőr repszám. Azt meséltem a múltkor. Valami rémlik. Szóval egy ilyen amatőr repszámot tolt gyakorlatilag non-stop a YouTube. És ilyen teljes... Tehát nem nagyon értettem, hogy miért tolja egyébként. Ilyen, tudod, ilyen zöld háttér előtt egy ilyen... középkorú emberke, aki nyilván fiatalosan próbál mozogni, de nyilván attól az nem lesz hip. Szóval, hogy így az egész ilyen, jaj, nagyon fura. És aztán egyszer csak megnéztem, és így azért, mert a 17. kerületben játszódik, és a 17. kerületről szól. Ujjaj. És hogy így non-stop kaptam. Non-stop. Jaj, nagyon. Ja, de tehát, hogy azt nekem is rossz látni, hogy szép lassan haladunk a kereskedelmi televíziókon megszokott. Egy kis, a reklámot megszakítjuk némi kontenttel. Én szerintem ez már rosszabb is. Tehát a kereskedelmi tévében sincsen 2 percenként reklám. Mint ahogy mondjuk ezek alatt a videók alatt van. Amikkel mostában találkozom. Nyilván rövidebb is a reklámszünet. Nem tudom, hogy kiket nézel, én azért ilyen brutális hashtag nem nagyon találkoztam, de tény, hogy... Ezek tök normális izék, ilyen nem oktató anyagok ezek, de hogy ilyen, érted, ilyen kis tudományos cuccokkal foglalkoznak. Tehát ne arra gondolj, hogy ilyen, mit tudom én, milyen tartalomgyártó, aki így. Ura. De hát... YouTube ezzel akarja valószínűleg tolni azt, hogy a YouTube Redre fizess elő, mert ott ugye nincsenek reklámok, és én azt nem értem, hogy a csatornáknak miért nem adják meg a jogot, hogy a szegény tagjaikat megkíméljék legalább a saját csatornáikon a reklámokat. Hát nem adják meg a jogot? Hát nincs, tehát azt, amit a Twitch-en be lehet pipálni, a YouTube-on továbbra se lehet, és én ezt nagyon, de nagyon sajnálom. Tehát, hogy kvázi annak a pár tucat tagomnak, akinek nagyon szépen köszönöm egyébként, de egyből, tehát akkora pipát nyomnék arra a reklámmentességre a videóim alatt, mint a ház. És nem lehet, sajnos. De talán még megéljük. Most megint eszembe jutott az, hogy hát, hogy vajon most így lehet, hogy úgy rendeződnek a dolgok, hogy mondjuk érdemesebb, vagy érdemes lehet visszajönni YouTube-ra, mit streamelni is akár, most több ember is így csinálta, meg vannak nagy streamerek, akik most ide jöttek, ugye nyilván például Dr. Disrespect. Szóval érted, azért így, hogy lehet, hogy akkor lesznek olyan változások, és aztán tudod, így visszanézek YouTube-ra, és így nem. Tehát, hogy pont most beszélgettünk erről a streamben, hogy én alapvetően mostanában nagyon sok oka van annak, hogy nem gyártok videókat YouTube-ra, vagy legalábbis keveset gyártok, és ennek a nagyon sok oknak része az, nem az egy, tehát nem is a legfontosabb, meg nem is a legnagyobb, de része az, hogy egyszerűen nem érzem jól magamat a YouTube felületén, mert egy olyan mentalitásbeli változást toltak, ami érződik mindenről gyakorlatilag. Tehát az, ahogy terjeszti a videót, az, ahogy a menüben promotálja a pénzes együttműködéseket, meg hogy az egésznek egy olyan mentális változása történt azóta, amióta én ugye elkezdtem tartalmat gyártani, amit már egyszerűen nem veszek jó néven. Tehát, hogy én nekem nem tetszik az, hogy mit tudom én, a video manager felületen, ott így ezerrel tolják azt, hogy hogyan gondolkodj gazdasági szempontból. Ja, igen. A tippek. Érted, ott a tippek, Kater, meg a készen áll egy márka üzlet? A kedvenc kérdésem, ami évek óta, vagy évekig rosszul volt, nem tudom, még ki van-e. Szóval, hogy konkrétan nem érzem magamat annyira jól a YouTube felületén. Pedig én egyébként még streamelni is nagyon szerettem a YouTube-ra. És akkor nyilván látom, hogy mit tudom én, néha ilyen tökre nagyot megy. Tehát mit tudom én, Diesel most a semmiből úgy döntött, hogy streamel egy LOL-t. Ő nagyon régóta nem streamel egyébként, ő fel is adta ezt a streamer karrier, meg mit tudom én mi dolgot. És ahogy ez ugye szépen lement a stream, nem nézték egyébként nagyon sokan. Tehát a top az ilyen 300 körül volt, de hogy utána szépen lemászott ilyen 170 környékére. Majdnem végignéztem a streamet, úgyhogy igazából tudtam követni nézni. És így úgy bepattant utána 45 ezer megtekintésre annak a streamnek a YouTube felvétele, hogy tudod, ilyenkor azért így elgondolkozik az ember, hogy ja, azért azok a számok megint durvák, és amúgy nem feltétlenül. Tehát, hogy nem... De tehát, hogy annak ellenére, hogy szép számokat tud produkálni a YouTube, és egyébként mostanra már a reklámbevétel is szép, vagy én legalábbis szerintem szép. Én nekem ugye nincs nagy csatornám, ahol így nagyban tolnám a tartalmat, van nagy csatornám, csak nem tolom nagyban a tartalmakat, tehát nincs nagy mennyiségű tartalomgyártás, de hogy csak a második csatornát látom, ami ugye alapvetően csak az áttöltött streamek, és hogy egyáltalán nincs sok panaszra a reklámbevételeket tekintve. Uh-huh. Amihez nyilván hozzátartozik az, hogy gyakorlatilag non-stop reklámokat tol a rendszer. De még úgy, hogy én ugye ezt viszonylag szigorúan kézben tartom, még itt sincs sok a panaszra. És közben nyilván nem végtelen fájdalmas. Gondolom, ettől függetlenül vannak emberek, akiknek ez fájdalmat okoz, de mert nem nézem nagyon gyakran a kommenteket, mert nekem nagyon fura a YouTube. Erről is pont beszélgettünk valamelyik stream. Nekem nagyon fura a YouTube komment szekció. Ugye ilyenkor mindig azt mondja mindenki, hogy hát azért, mert nem bírod a kritikát, és így nem vagyok benne biztos, hogy kritika itt a nagy része. Tehát az, amikor kirakok egy Lego videóról vagy egy Lego videót, és megkérdezi valaki alatta, hogy szeretem a Cségót, az így nem feltétlenül kritika, vagy legalábbis egy nagyon fura fajta kritikának tűnik nekem. Igen. Igen. Tudok azonosulni az érzéssel. Ez így nem feltétlenül, tehát most is így én bevallom őszintén, a CubeCast-nek a chatjét én nem szeretem. Nyilvánvalóan vannak, amikor tök jó gondolatok vannak, meg egy csomószor tök jó, de általában ilyen végtelen használhatatlan cuccok pörögnek, ilyen jaj, izé. Nyilván azért, mert mondjuk nem interaktálunk aktívan a csettel, tehát elég sok mindent el tudok képzelni, de hogy általában ilyen lesz-e 60 seconds, meg tudod, lesz-e ez, lesz-e az. Igen. És hogy ezek azok, amiket én így nem, szerintem én ez nem, tökre nem oké. És hogy ezek a kommentek nem építő jellegű kritikák, meg nem minden kritika, hanem egyszerűen csak felesleges dolgok. Emberek egójának manifestációja, ami szerint őt nem érdekli azt, hogy mit csinál, mi történik itt éppen. Ő azért az egyszerűen kis hülye kérdéséért van itt. Érted, mire gondolok? Igen. És ez egyébként a saját YouTube csatornámon is nagyon-nagyon rosszul veszem őszintén szólva, amikor... Hát Ez pont olyan. Valaki csak becsattog, és jó, mi történik itt? És igen. Haló, megy a stream egy ideje, elmondtam az elején. Tehát csak, hogy így vizuális típusoknak. Amit Viktor most leírt a videók alatti kommentek egy részéről, az olyan lenne a valóságban, mint ha te elmész egy operába, és amikor így felcsendül a nyitány, fölmegy a függöny, akkor te szépen előkapod a pacalpörköltöt, és elkezdesz valami streamet nézni közben az operában. Mert neked ott pont az esik ott jól. Köze nincs az operához, köze nincs ahhoz a kultúrához és viselkedési normához, amit ott tanúsítania kell, és meg mit zabálsz. És akkor így tehát egy pont ugyanez, hogy neked ott a cségó este jól, függetlenül attól, hogy most épp egy Minecraft videót nézel, és vagy bármilyen más videót nézel, de neked a cségó este jól, és akkor ott befosod a cségós gondolatodat a csetre, mintha az bármit is jelentene, és tökre nem odaillik. És a legszomorúbb az, amikor mondjuk ez egy olyan tartalom alatt történik, ahol a készítő mondjuk pont, hogy gondolatprovokáló, vagy gondolatindító dolgokról beszél, vagy szeretne indukálni gondolatokat a közönségéből, és valakiben a videó megnézését követően, vagy meg nem nézését követően csak annyit indukált, hogy mikor lesz hó. És így, tehát ez olyan szomorú. Jó, persze, valószínűleg ez egy adott életszakaszhoz, vagy korosztályhoz köthető ez a fajta reakció. Merem remélni. Ja, mondom, én azt, nekem az a legfurább, amikor így odajönnek, és akkor így, érted, tehát éppen befejezett, építünk mondjuk valamit Minecraftban, mert ugye éppen építünk rendszeresen dolgokat. És ez mi lesz? És hogyha egy icipicit vársz... Vagy így érted, egy kicsit figyeled a streamet, akkor lehet, hogy kiderül, hogy mi történik. Ja, de neki is. És akkor nyilván, ha meg nem válaszolsz, akkor meg nem vagy akkor meg nem vagy interaktív. Ja, persze. Hál' Istennek engem ez a veszély nem fenyeget. Nálunk így tök nyugis a chat, nyugis a hangulat. Néha beesik egy-két ember, és így megjegyzi, hogy milyen nyugis itt a chat. Mondom, üdv, hello a csatornán. Itt lehet csillenni. Te most egyetlen nem streamelsz Twitch-re, még mindig technikai parád van? Van. Valószínűleg tartom egyébként, hogy az van, hogy a szolgáltató, akinél vagyok, és ez a hely, ahol vagyok, ott ezt így többen is jelezték egyébként. Egyszerűen itt van egy trafóház, amit kb. 10 évvel ezelőtt nem újítottak föl rendesen, de továbbra is azt szolgálja ki itt az egész domboldalnak az internetot, és azzal vannak problémák. Kitapasztaltam egyébként, hogyha ha épp streamelek, és a család mondjuk egy bizonyos applikációt vagy dolgot megnyit, legyen az, nem tudom, hogy YouTube videó az, vagy pedig a HBO-n valami újabb filmet indítanak el, akkor ott keletkezik egy ilyen kis adat hullám, ami így megakasztja a rendszert. Viszont a YouTube-on ugyanez nincs. Tehát ez csak a Twitch és a helyi internet szolgáltató párosításából adódik. Mindegy, egyébként válaszodra streamelek Twitch-en hétvégenként, még tartom egyelőre. Bár igen? Most... Ja, akkor lehet, hogy csak nem néztem mostanában. Nem, tényleg most így nagyon hektikusan streamelgettem én is, tehát hogy volt, amikor így egy-két hét is így zsinórba kimaradt emiatt, de még igyekszem tartani a frontot, és ilyen tesztelgetem, de azért javult sokat, úgyhogy nem fogom elhagyni teljesen a Twitch-et emiatt, most úgy döntöttem, de az biztos, hogy az elmúlt fél év kb. Az nagyon gyötrelmes volt. Tehát ez a Covid időszak, ez nagyon rányomta a bélyegét az amúgy se csodálatos Twitch karrierem égiszére, az biztos. Na, beszéljünk dolgokról, mielőtt még a játékokra rátérnénk. Mivel kezdjük? Én igazából két dolgot emelnék ki így az elmúlt hét történéseiből. Az első az EA nem meglepő pofátlansága, a már mindenki számára nyilvánvaló pofátlansága a Madden és a sportjátékok terén. Ja, itt arra gondolsz, hogy bekerültek olyan zászlók, amik az előző Madden. Igen. Hát meg, hogy a Metacritiken gyakorlatilag a Warcraft 3 Reforged-nak a negatív rekordját sikerült megdönteni az EA-nek, de mondjuk ez így van rendjén. Tehát, hogyha valaki, akkor ezt az EA-nek kellett megdöntenie. Tehát, ha valakinek, akkor az EA-nek. Igen. Pedig mostanában már olyan kis bizakodó voltam, legalábbis a Star Wars-os játékaik, viszont ettől függetlenül a felháborodást abszolút értem. Ugye a sztori összefoglalva a Madden NFL-ben, vagy nem is tudom miben, abban. Az amerikai fociban, de egyébként bármelyik sportjátékról. De tök mindegy, megtörtént ténylegesen, találtak a stadionban, a háttérben, az ilyen futó csíkokon, meg az ilyen reklámplakátszerű dolgokon, ugye szokták a saját játékukat reklámozni, ez nem azért van ott, nyilván ez ilyen placeholder. Tehát abban az esetben, ha gondolom, nem sikerült eladni senkinek, meg vagy mit tudom én, vagy néha kirakják a saját játékukat, hogy mondjuk streamekben látszódjon, hogy mit játszik. Tehát, hogy alapvetően ennek vannak logikus okai, hogy azok miért vannak ott, és egyébként meg majdnem teljesen mindegy, hogy a stadionban, a háttérben mi lobog az adott zászlókon, vagy mi látszik az adott LED falakon. És kijött a 20, azt hiszem, vagy a 20-ban találtak 19-es játék reklámokat. Tehát, hogy konkrétan nem lett kicserélve. És hogy ugyanannyira, tehát, hogy pontosan ugyanaz, mint az előtte évben megjelent játék esetén. És az a helyzet egyébként, hogy még egyszer, nem tudom, mondtam-e már, vagy csak gondoltam, hogy mondani szeretném, és aztán elkezdtem összefoglalni, mi történt. Az a helyzet, hogy a felháborodást teljesen értem, mert felháborító, hogy évről évre kiadják gyakorlatilag ugyanazt, ugyanazon a motoron, ugyanazt, tehát hogy most nem arról van szó, hogy megcsinálják nulláról ugyanazt újra, és csak azért adják ki évente, mert már ennyire gyorsak, hanem ténylegesen ugyanazt, átdobozolva, kicsit frissítve, tehát ránc felvarva. Itt mondjuk gondolunk arra, hogy bekerülnek, gondolom, új játékosok, csapatok, tehát, hogy így el tudom képzelni, hogy ilyenek történnek, de hogy alapvetően ez egy általánosan egy patch általában. Más játékok esetén, a sportjátékok esetén pedig újra és újra kihozzák ugyanazokat a játékokat, sőt, egyébként a FIFA esetében tudom, hogy csiki-csukiztak játékmechanikákkal egy időben, hogy dolgokat egy kicsit eltoltak, hogy a következőnél visszatolják. Tehát, hogy nagyjából ilyesmi szinten változtatnak a játékokon. Szóval, mint még egyszer mondom, hogy ez abszolút érthető a felháborodás, a meglepődés viszont nem. Ugyanis nyilván ez egy sokkal egyértelműbb bizonyíték, mint amikkel eddig... igen, ez egyébként ezt patchnek hívják. Sokkal egyértelműbb bizonyíték, viszont eddig is tömérdek mennyiségű érv és indok és kritika érte ezeket a játékokat azzal kapcsolatban, hogy ezt csinálják. Tehát, hogy ez nem egy új info, nem egy új mit tudom én mi. Nagyon szomorú egyébként ennek ellenére, hogy játékosok milliói veszik meg ezeket a játékokat újra és újra az összeset együtt. Tehát, hogy most nem arra értek, hogy mondjuk a Madden NFL-t, vagy az NBA-t, vagy ami egyébként más csapatnál is készül, de pontosan ugyanígy, vagy a FIFA-t, vagy a bármi mást. De hogy a legtöbb sportjátéknál pontosan ez történik. Igen, az a zseniális, hogy az EA úgy kezeli már gyakorlatilag az összes brandjét, játék brandjét, mint egy tróger youtuber a YouTube csatornáját. Tehát nem az van. Nem az összes brandjét, de egy csomó brandjét úgy és ez kifejezetten igaz. Kifejezetten igaz a sportjátékokra. Tehát nem úgy van a hozzáállás, mint azt mondjuk elvárnád, hogy itt van egy menő brand, mondjuk tegyük fel FIFA. Tehát nagyon sokan veszik azt a játékot, nagyon sokan szeretik azt a játékot, lévén foci, és akkor arra gondolnál, hogy abból a befolyt pénzhegyből valószínűleg a következő FIFA-t, amit kiadnak, azt megpróbálják még jobbra, még érdekesebbre csinálni. Na most... Nem. Nem. Hanem pont ez a tróger youtuber hozzáállás, hogy így mind maxolni próbálja az IE, hogy mi az a legkevesebb energia befektetés, amivel még el tudjuk újra nekik adni ugyanazt, még egyszer, és még nem sírnak érte. Hát most ez így nem jött össze. Most bocs, kiborultam. Írja valaki, hogy nem az volt a probléma, hogy reklámokat pakoltak ki a Amazon az is, és Netflix. Én ezt szeretem kézni, hogy sok embernek problémája. Sajnos ehhez kezdjenek hozzászokni. Tehát, hogy... Tudom, hogy ez nagyon-nagyon szomorú, de hogy... Itt különböző játékokból állnak össze. Tehát, hogy a Maddennél konkrétan azt nehezményezték nagyon, de nagyon, hogy ugye még arra se vették a fáradtságot, hogy régi asseteket, tehát ezt a 2019-es vagy milyen logót kicseréljék. A másik dolog, ki mindet. A igen. Másik dolog, hogy gyakorlatilag az egész játék már nem a tavalyi, hanem a tavaly előttinek a Ctrl-C, Ctrl-V-je, és akkor ilyen gyönyörű felvételeket raktak össze, hogy Madden 2017, 2018, 2019 és 2020, és akkor a, mit tudom én, a világkupa döntőjében hogy néz ki az outro, amikor megnyerted, és gyakorlatilag csúttára ugyanaz. És még az engine se változott nagyon. Az egyetlen dolog, ami változik a játékban, hogy játékmódok kerülnek többnyire ki, és a játékos bázis a rosta. És akkor ugye a rosta az meg egy patch lenne, igen, és nem 60 eurós újra megvétel, és az újra megvétellel egyébként meg lereszetteled az egész progresszedet a játékban, és akkor kezdheted bontogatni megint a lootboxokból a mindenféle más az játékosokat, a mikrotranszakciós szaroktal. Játékot évről évre kiadni, az teljes. Egyébként tök durva, de hogy mondjuk a Play-t is egy ilyen problémakörrel küzdött, hogy... amikor én még utoljára ráláttam, akkor már elég kitartóan és elég sok vita is volt belőle, hogy nem tudott újulni. És ugye ebből adódóan szépen folyamatosan egyre több ember vette észre, hogy gyakorlatilag nagyon hasonló. Nem feltétlenül ugyanaz történik, mert ez nem lenne igaz, és történtek közben próbálkozások, arra most beszéltem, tehát az most más kérdés, hogy mitől én nem mindenkinek jön be az a színész, akit hívtak, vagy mondjuk túl drága a színész, és lehetne belőle más, hogy ezek más kérdések, de hogy egyszerűen nem lehet örökké ugyanazt, és ugyanazt, és ugyanazt kihozni. És ezért egy izgalmas kérdés, hogy például ezek a sportjátékok miért tudják mégis megtenni. Tehát az emberek mindig nagyon büszkék arra, hogy őket nem lehet nem kiszúrni a szemüket akármivel, és te! Nyilván nem mindenkinek, meg nyilván akinek nem inge vegyen pólót, De hogy elképesztő eladásokat produkálnak, ahhoz képest legalábbis biztos, hogy ugyanaz újra, és újra, és újra, és újra. Nem tudom, emlékszel. És aztán nyilván mindegyiknél elhangzik, hogy sokkal realisztikusabb lett a labdamozgás. Nem tudom, emlékszel-e, de van már egy-két éve, hogy én ezt így mondogatom, hogy a Play-t olyan, mint a sportjátékok az IE-től. Egyet megveszel, akkor a következő 5 évig nem kell másikat venned, egyre elmész, a következő 5 évre nem kell elmenned, mert ugyanaz lesz. Az egyszerűen, hogy az utolsó időszakban már még ezt is aláírom, előtte láttam én, mint szervező, hogy mi volt az érdemi különbség. De hogy egyszerűen csak konzerv. És a sportjátékok azok bizony konzerv kontentek. Kiszisszentik, amikor évente eljön a megjelenés ideje. El tudom képzelni egyébként, hogy egy ilyen Skeleton Crew fejleszti őket. Jó, nyilván nem használják a Skeleton Crew-t valószínűleg játék esetben, ugye hajók esetében szoktuk használni, hogy hogy az a minimális legénység, ami ténylegesen szükséges ahhoz, hogy mondjuk ne menjen tönkre a hajó. Tehát mit tudom én, a Suezi csatornán ragadt egy... A Suezi csatornán van Egyiptom, és... Igen. Igen, ott kitört egy háború, és a Suezi csatornának a közepén van egy tó, a Great Bitter Lake névre hallgató tó, azon a tavon beakadt 6 hajó. És hogy ugye a Suezi csatorna volt konkrétan a frontvonala a háborúnak egy ideig, és aztán eltolódott az egyik irányba, Egyiptom és a szomszéd ország között. Vagy legalábbis azon a területen ott voltak villangások. És ott maradt 6 hajó azon a tavon kikötve, mert a kapukat már nem nyitották ki nekik. És az a 6 hajó, az ott vesztegelt, mit tudom én, vagy 15 évet. Érted, vagy valami ilyet, 10 évet. És mindegyik hajónak a fenntartó cége az adott időközönként szállított rá legénységet, meg elvitte a jelenlegi legénységet, amilyen, mit tudom én, ott van a hajó, ami operál mondjuk több valamennyi ember, és ott volt 6. És ez a 6 ember, az néha lekaparta az algát, néha lemosta a parkettát, és kicsit ez az érzésem ezekkel a sportjátékokkal, hogy gyakorlatilag kijön a kis karbantartó csapat, lecserélik a bannereket, lecserélik az animációkat, nem azokat nem, de egy kicsit tweakelik az animációkat, egy kicsit változtatnak a fényeken, és így szépen gyakorlatilag leporolják a dolgot, és következő évben eladhatják megint. És akkor így gyakorlatilag egy minimális, nem is tudom egyébként, hogy hányan dolgoznak ezeken a játékokon, de abszolút el tudom képzelni, hogy egy minimális fejlesztő csapat mellett gyakorlatilag a végtelen mennyiségű pénzt nyomtatja. Valaki, akinek véletlenül megvan a legutolsó FIFA Madden valami izé, nyomjon majd rá a kreditszre. És nézzem el meg, hogy milyen hosszú. A developer, meg a QA tester. Én nem tudom, egyébként tényleg nem tudom, de hogy el tudom képzelni, hogy alapvetően viszonylag minimális létszámokkal. Bár ha azt is úgy update-elik, mint a bannereket, meg a többit, akkor lehet, hogy a 10 évvel ezelőtti munkatárs is még ott befigyel a nevek között. Tehát, hogy azt csak bővítik, érted? De elmúlt 10-15 évben. Na mindegy, tehát nagyon szomorú, hogy teljes áron van pofájuk adni a gyakorlatilag a patchet, a minimál patchet, és az ráadásul lereszeteli a mikrotranszakciós progresszedet is, hogy újra kezdj el, ami már csak azért is szomorú, hogy mert nagyon sok embernek ugye ez egy ilyen már betegség szinten megy, hogy vásárolja ezeket a kis mikrotranszakciós kártyacsomagokat. És az meg már külön undorító, amikor konkrétan reklámokat raknak a teljes áru sportjátékokba. Tehát ott én láttam egy ilyen videót, hogy ilyen kickbox, vagy thaibox, vagy nem tudom mi volt, melyik sport, de így verekedtek benne, és az elején ott bevillant, de tényleg ez az ilyen szubliminálisan bevillant egy másodpercre egy logó, ami aztán egyébként magának a ringnek a talapzatára is oda volt rakva a logó, a brand. Engem bevallom őszintén, nem érdekelnek, ez a bevillanás, ez más. Tehát, hogy az, hogy a tudatalattimra próbáljanak hatni, azt én személy szerint nem szeretem. Az is lehet, nem tudom, hogy itt mi volt a szituáció, hogy nem volt-e csak egy nagyon gyors töltőképernyő, mert hogy gyorsan töltött a gép. Nem tudom, hogy az ott mi volt. De hogy engem személy szerint az, hogy most mondjuk egy ringben, vagy ilyen helyen van reklám, az őszintén szóval én ezt így egy elfogadható árnak tartom ahhoz, hogy valahogy még szedjenek össze pénzt a játékfejlesztők. Érted? Mert hogy a valós ringek is körbe vannak rakva reklámokkal. Magának a ring felülete is nyilván értékesítve van. Nyilván én személy szerint jobban örülök, tehát hogy hitelesebbé tenni a játékeimet, én nem játszom ilyen játékot, akkor hogy tök mindegy, hogy én személy szerint mit csinálnék, de hogy hitelesebbé tenni a játékélményt az, hogy ha azok a szponzorok jelennének meg ott is, amik a valóságban. Hát várjál, megpróbálom. De ha mondjuk nem sikerül megegyezniük, akkor nekem annyira nem érdekel. Közben én megpróbálok itt ninjázni erről egy kis bevágást mindjárt. addig kis türelmet, de megtaláltam azt a videót, amiről így beszéltem. Szerintem azt én ide mindjárt ide bevágom, meg bejátszom, aztán utána döntse el ki magának, hogy ez mennyire pofátlan vagy nem pofátlan. Én nekem ez így abszolút gáz. Ez azért hívjuk mikrotranszakciónak, mert kicsi a mérete. Tehát te leírhatod, hogy nem számít a méret, de számít a méret. Teljesen máshogy működik pszichológiailag az, hogyha $5 fizetsz rendszeresen, vagy ha egyszerre kell kifizetned $1000. Teljesen máshogy működik pszichológiailag. De most le van állítva a videó is, de hogy így be van vágva egy ilyen képernyő, és aztán utána megy tovább, ott van kirakva, hopp. Tehát így ott van kirakva már a brand, a ringnek az ajzatára is, és akkor most így nézem picit tovább. Jó. Oké, ez már mondjuk, amit én most látok, az a fekete középen, az el tudom képzelni, hogy arra próbál referálni, ahogyan bejelentik ebben a sportban a reklámot, de az nekem sok. Tehát az, hogy a ringen ott vannak a logók, az engem nem zavar. Az, hogy felugrik egy felugró ablakon, ilyen out of context, amicsoda váll. Szóval az, hogy felugrik egy felugró ablakon nem jól illesztve az adott játékuniverzumához, most tök mindegy, hogy ez a valósága vagy nem, mert ugye nyilván ez esetben a valóság éppen a játékuniverzuma. Ez nekem is ugye a valóságra referál. Az para. Tehát, hogy az szerintem az kifejezetten para. Hát mondom, ez elég gusztustalan, most találtam egy másik videót, itt talán jobban látszódik majd, így egybe az egész. Tehát ezért ez nem egy mobil játék, amit ingyen játszol. Igen. Még a legtöbb free-to-play játékban sem ugrál föl gépen úgy reklám, ahogy itt. Igen, pont ez az én problémám is. Na, már én csak itt akkor most újra belőjük az egészet. De ezen egybe látszódik az egész folyamat. Tehát, hogy így mérkőzés, és akkor ott így benyomják a kis szponzor emblémát, aki egyébként az egész ajzaton látszik gyönyörűségesen, és akkor utána meg még egyszer, honnan, innen indulunk, jó, igen, ez jó lesz. Na. Akkor így néz ki, hopp. Ez nem a Spirit Fire, ezt elfelejtettem kiszedni. Na, most induljon a mandula. Nem csapjuk be a mikro megnevezéssel egymást, ne fárasz már, az összeg a mikro. Hopp, ott bejön az összeg, az igenis mikro. Minden egyes összeg egyesével mikro. Ezért hívjuk mikrotranszakciónak. Na, szóval ilyen kis bevillanások vannak, plusz ott van az ajzaton, és mindjárt majd még ott feljön, hogy a round 0-2 felett is a reklám. Hát, az egyébként szerint, igen. Tehát így gyönyörű. Tehát, hogy így kapásból három ilyen majdnem szubliminális reklám, majdnem. Nekem az van, hogy ez nagyon meg van tervezve ennek az ártya. Tehát, hogyha megnézed, ahol felugrik a cucc, ott nagyon-nagyon meg van tervezve. Tehát nekem inkább az a szerintem inkább a tévés közvetítés hangulatát akarják hozni valószínűleg. Vagy én ezt tudom elképzelni, csak nyilván nem néz ki jól. Hát ez baromi nem, érted? Baromira nem. Mert most az, hogy ott a lenti időjelző, meg ilyesmi cuccon is ugye följön ugyanaz a reklám, ott valószínűleg a tévés közvetítés, csak ugye nem ismerem eléggé ennek a sportnak az egyébként hogy néz ki a tévés közvetítése, érted? Tehát, hogy nekem az az érzésem, hogy az egészet megpróbáljuk úgy, na, az előbb, ahogy felugrott, a fekete háttéren a szöveg lehetett látni, hogy vannak ilyen fehér vonalak is keresztbe. Uh-huh. Tehát, hogy ez valaki kitalálta, hogy ennek hogy nézzen ki az ártya, ezt nem csak megpróbálták oda csempészni. Senkinek eszébe se jutott, hogy ezt valaki, érted, nem terveznek meg felületet, amit csak oda akarnak csempészni. Úgyhogy szerintem ez egy koncepció volt, hogy úgy nézzen ki, mint az eredeti közvetítés, ami egyébként nyilván közben gazdaságilag nekik megéri. Csak nyilván nem jött össze jól, szerintem. Hát ez nagyon nem, és főleg úgy érted, hogy így állítólag nincs is benne a doboz, a vásárlás előtt a tájékoztatás, hogy játékon belül reklámok, tehát ahogy egy rádióműsorban meg mindenhol fel kell tüntetni, hogy a fizetett tartalom elhelyezés, ezen nem volt benne, plusz nincs is opció, hogy kikapcsolhassd. Tehát ha szeretném megengedni azt, amit te mondtál, hogy minél inkább az élő sportesemény hangulatát idézve ott szerepeljenek a különféle reklámok, mert anélkül már egyszerűen nem találom a helyem, akkor legyen arra opció, hogy akinek igazából ez nem kéne, az kapcsolhassa ki, ha már fizetett 60 eurót, dollárt, jent, valamit érte, érted? Tehát, hogy ez így nagyon nem szép. Legyen egy olyan csomag, amiben benne van, és legyen egy olyan csomag, amiben nincs. Ja, hogy ez a free-to-play nem... Nem free-to-play, tehát, hogy... Nem free-to-play, csak igen. Hogy mondjuk... én simán lehetem képzelni, hogy mondjuk nyilván pont a Madden NFL-es példánkból adódóan egy kicsit kevésbé tudom elképzelni, hogy... olyan fejlesztési költsége legyen ezeknek a játékoknak, hogy így ne tudják semmiképpen sem megcsinálni, de mindegy, tételezzük fel, hogy mondjuk tudjuk, hogy a játékipar sújtja az a probléma, hogy egyre több olyan játék készül, meg egyre nagyobbak az elvárások, és emiatt hajtják a játékfejlesztőket abba az irányba, hogy olyan játékokat készítsenek, amik már nem jönnek ki 60 euróból. Tehát, hogy nem elég az, ha csak 60 eurót kérnek érte egyszerre, hanem annál valamivel több kell ahhoz, hogy visszajöjjenek a bevételek. Igen, de ezt is ez már... is egy megközelítés igazából. És akkor lehetne azt mondani, hogy jó, én nekem nyilván a lelkem azt látná szívesebben, hogy 40 euró akkor vannak benne reklámok, és 60 euró akkor nincsenek benne reklámok, és nyilván ebben a pénzéhesség ott van ezerrel. Tehát, hogy nyilván, hogyha értitek, tehát hogyha... ha valahogy csinálhatnak két külön csoportot, akkor teljesen biztos, hogy nem 40 és 60 euró lesz, hanem 60 és 80. És akkor mondjuk a 80 eurósban nincs reklám. Persze, de érted, amikor én kifizetek nem kevés pénzt, akkor az a nyomorult Electronic Arts, vagy bármelyik másik kiadó, az ne kufárkodjon még az én tudatom, majd ráadásul egy sunyi módon belecsempésznek. Az a helyzet, hogy a továbbiakban is, tehát hiába mondod azt, hogy kifizetsz nem kevés pénzt, lehet, mondom újra, nem hiszem, hogy ezeknek a játékoknak az esetében pont ez a helyzet lenne, és ezt be tudnák bizonyítani matematikailag. Viszont simán lehet, hogy amit kifizetsz pénzt, az kevés. Érted, mire gondolok? Értem. Én személy szerint ezt szintén nem hiszem el, hogy ezeknek a játékoknak és ezeknek a kiadóknak az esetében ez kevés. Tény, hogy ezeknek a játékoknak a mindennapjában sokkal könnyebb, mint mondjuk egy Battlefront 2-ben, ahol mondjuk Star Wars, és oda például marha nehéz lenne valószínűleg elrejteni egy Coca-Cola reklámot. Meg ugye nyilván a Star Wars jogtulajdonosa nem engedi. De hogy ezeknek a sport... eseményeknek a jogtulajdonosai, akikkel valószínűleg le kell szerződniük, hogy ezeket a játékokat csinálsák, ők is abból élnek, hogy minden egyes centiméterre, amire tudnak, arra valami reklámot szerelnek, úgyhogy ők valószínűleg egy ilyen közös, tudod, ilyen megtalálják a közös hangot. Ó, abban nem kételkedek. Marketinges emberkék megtalálják a közös hangot a videójátékipar és a bármilyen más iparban. Ott meg lesz az összeg pillanat. Abban alatt. Nem. Tehát, hogy abban, hogy mondjuk a FIFA-nak a pénzügyi emberei megtalálják a hangot a játékfejlesztőkkel, az bizony el tudom képzelni. Na jó. Szóval... sokkal könnyebben egyébként, mint a... szóval visszakanyarodva Disney az eredeti... például. Hallja, Disney. Szóval visszakanyarodva az eredeti témához, tehát, hogy az ilyennél most... végre kicsit nagyban borult a Billy a sportjátékokat illetően. Kíváncsi leszek, hogy szerintem még a sportjátékokat sem fogja érinteni. Nemhogy általánosan az EA-t. Én annyira örülnék, ha a sportjátékok most bedőlnének a retekbe az EA-vel. És ebben a stílusban, mert amúgy legyenek nyugodtan sportjátékok. Legyenek, de jobban. Hát élvezik emberek. Tehát, hogy én magasról teszek a sportjátékokra, mert nem érdekelnek, ergo ez nekem nem is fáj, ez az egész szétszó. Viszont az, hogy van olyan ismerősöm, aki tényleg majdnem évről évre megveszi a sportjátékot, és engem kérdez, hogy szerinted van értelme, én meg nem győzöm lebeszélni. Tehát, hogy ő értük mondom, egyébként az hogy a helyzet, amúgy, valaki hogy normális van, játékot csináljon. Sajnos van, mert simán lehet, hogyha ő mondjuk játszik multiplayert, akkor egy idő után a játékos bázis átáll a következőre. És hogy ilyen, emiatt az ok miatt lehet elképzelni, hogy van értelme annak, hogy... Igen. A Death Strandingben is az a Monster reklám, az kifejezetten gusztustalan, visszatetsző, és nem illik oda. Még akkor is, ha poénosnak tűnik, de nem illik oda. Szerintem a Death Strandingben az annyira agresszíven van tolva az a reklám, hogy én azt hittem, hogy nem fizetett. Tehát, hogy így játszod a játékot, és egyszerűen Monster. És így, mi van? Mit keres ez? Tehát olyan szinten nem illik oda, és hogyha még tovább gondolod nem, egy picit, semennyire nem. Ha egy picit még tovább gondolod, hogy emögött mi lehet, így a fejlesztésben, meg a büdzsében, meg a marketing, akkor egyszerűen hánynod kell. Azért tényleg fizetett a Monster? Én bevallom őszintén, én tényleg azt hittem, hogy a fejlesztő csapat mondjuk folyamatosan Monster ivott, és berakták erre emlék, mert hogy annyira durván, agresszíven, arcbatolós, ahogy így beletartja, hogy ez nem lehet nem vicc. Hát nem tudom. De hogy pont ezzel, és ráadásul energiaittal. Tehát, hogy pont azt a szart kell reklámozni. Annyi sok más lehetne, ami hasznosabb ennél. Tényleg, annyi sok más, és pont azt a szart kell. Na mindegy is. Szóval ijjé. Pont ma néztem végig egyébként az Otherworld-nek az Avengers videóját. Az Avengers-et te játszottál szerintem, úgyhogy majd fogunk is róla beszélni. Nvidia kártyákról beszélünk egy pár szót, miért elkezdünk játékokról beszélni? Jó, még csak hogy így idevágóan. És azon mosolyodtam el, hogy ott a Zoli kifakadt, hogy hát gyakorlatilag a AAA úgy, ahogy van szar és romlott és korrupt, és hogy mi van már ezzel az iparral, hát jó reggelt. Hogy így... Nem úgy, ahogy van, de igen, nagyon nagy része, abszolút. Tehát az IE-t azt már szerintem az elmúlt 15 évben már, ha más nem, akkor már csak trendből utálják az emberek. Az Activision-t azt is. A Ubisoft... Az Activision megdolgozott érte. A Ubisoft, az Ubisoftnál ugye most borul a Billy megint, ugye a különféle ilyen munkahelyi botrányaival, hogy így éltek vissza, meg így zaklatták az alkalmazottakat, meg minden. De hogy a Ubisoftnál megvolt ez a kis bohókás, hogy így, jaj, ezek a hülyék már megint mit csináltak, de ott még én személy szerint is látom benne azt a potenciát, hogy így igyekeznek művészetileg, tartalmilag valami egyedit csinálni, még akkor is, hogyha ez néha egy nettó hülyeségre jön ki, és balfasságra, de így láttam benne mind a mai napig, attól függetlenül azt én is elítélem, hogy így olyanok a munkai körülmények, ami ennek most így mondják őket, tehát hogy azt a tényt, hogy így ilyen helyzetben kelljen dolgozni, azt szerintem annyira vicces egyébként, hogy a játékipar az most ennyire így, tehát hogy a játékiparral kapcsolatos újságírás, ez valamiért ilyen ennyire ráment arra is, hogy a munkahelyek milyenek, és egyébként közben el tudom képzelni, hogy egy telefonfejlesztő cégnél mi történik, meg tudod, ilyen helyeken mi történik. Igen, az egyébként nem újdonság, hogy a munkahelyeken vannak szarságok, és nem csak a játékiparban, tehát hogy ez így bármelyik munkahelyre ráhúzható. Csak éppen most azt a és sajtót... Hát a nyilván ezzel nem elbagatelizálni akarom, csak vicces, hogy az újságok hogy ráálltak erre. Igen, hát ez az éppen, hogy mi milyen sajtót, milyen médiát fogyasztunk, aki éppen milyen témakörben foglalatoskodik, és ugye minek van ugye nagyobb visszhangja az interneten, hát persze az ilyen igen, de például ugye a technomazinoknál, meg ilyeneknél viszonylag ritka, hogy rámenjenek ennyire a mögöttes részre. Jó. De mondjuk tényleg az internet korában, tehát az ilyen tech orientált, internetorientált világban. Valószínűleg nem a géplakatosok munkai körülményeiről fognak írogatni elsősorban az újságok, meg a különféle online sajtó, hanem a játékfejlesztő, szoftverfejlesztő, egyéb IT-s szférából, mert ugye az sokkal jobban kötődik ehhez a szférához. Ha mindannyian géplakatosok lennénk, és a géplakatosok országában írnánk, akkor valószínűleg lenne a géplakatosoknak is egy külön napi lapja online. És akkor ott lenne erről is szó. De mivel nem ez a helyzet, ezért sajnos nem értesülhetünk arról, hogy hányféle módon zsákmányolják ki a géplakatosokat világszerte. Na jó, szóval, hogy gyakorlatilag az összes triplás cég most már így... Sok triplás cég, mindig nem az összes, sok triplás cég. De hogy mindegyiknek megvan a maga keresztje. Valamelyiknek... Az igazi nagy titánok, azok mindegyik. Valamelyiknek kisebb, valamelyiknek nagyobb. Méretileg gondolom, nem feltétlenül, mert nyilván játékfejlesztés tekintetében a CD Projekt Red egy nagy titán, de hogy méretileg nem egy nagy titán. Mondjuk a teljes Ubisofthoz képest, vagy az összes stúdiójuk, persze, ha mindennel együtt. De egyébként a CD Projekt Redről is, tehát hogy minden korrektségre, jófejsége ellenére azért ott is van crunch ezerrel. Tehát, hogy... Ott, hogy persze. De kb. Ez az egy dolog, amit így felhozott. Sok esetben a crunchról valószínűleg nem feltétlenül vezetők tehetnek, hanem így általában így működnek az emberek egy csomó szituációban, hogy ameddig nem kell igazán hajtani, nem hajtanak igazán. És amikor belátható közelség, tehát hogy ugyanez az egyetemre is igaz, érted? Mégsem az egyetemeket szúrjuk le azért, mert a crunch ennyire jellemző. Ja. És így nyilván azért, mert az egyetemi hallgatók addig nem tanulnak. Szegény egyetemi hallgatók, vizsgai időszakban napi 10-12 órát kell magolniuk. És egyébként teljesen igaz, és az ég egyet a világon nem mondja nekik senki azt, hogy... És nyilván a videójátékipar azért nem ennyire egyszer... Tehát, hogy azért ott vannak egymásra épülő feladatok, úgyhogy ott azért ez ennél egy kicsit hardcore-abb, de hogy... A crunch ér és virul mindenhol. Ja. Erre én is egy nagyon jó példa vagyok, aki így a napi nettó 8 órát azt így stabilan kitolom munkahelyen. Tehát, hogy csak hogy értsétek, tehát monitor előtt végzett munka az óránként 10 perc nem monitor előtt végzett tevékenységet ír elő a munkatörvénykönyvébe. Tehát azt jelenti, hogy egy 8 órából neked 8x10, tehát 80 perc, az 6,6 órát kell nettó dolgoznod, mert ugye, ha nem a gép előtt ülsz, akkor nem mi a szart csinálsz, érted? Tehát, hogy akkor nem dolgozol. Tehát, hogy és én így rendre a 8 plusz órákat így kitolom naponta nettó effektív munkavégzésbe, és nem, és nem azért, mert én ilyen melómániás vagyok, egyszerűen annyi munka dől be, hogy észre sem veszem. Hanem amúgy beszélgetnie kéne a kollégákkal, és nem akar. Az meg a másik, hogy szobanövény vagyok, na, de hogy... Ja. De az biztos, hogy én így arra figyelek, hogy még ha én egy ilyen állat is vagyok, azért akik így velem együtt, meg alattam dolgoznak, azoknak így ne legyen ez a mérvadó. Tehát ne az legyen, hogy a felettes, az ugye a belét is kidolgozza, akkor így neked is kötelező alatta, hanem, hogy ő hülye. Nem mehetsz el a felettesed előtt. Ez azt mondja, Japánban van valamilyen kultúra, hogy nem mehetsz el a felettesed előtt az irodából. Jaj! És ha a felettesed bennmarad este 9-ig, akkor te is bennmaradsz este 9-ig. Ez a fordítottja ugye az angol királyi étkezési etiketnek, ugye, hogy a királynő megkapja először, viszont utána meg így sorba rakják le a kurva hosszú asztalon a tányérokat mindenki elé. A királynő kapja meg először, és ő kezd el enni, de viszont ahogy a királynő abba hagyta, akkor mindenkinek abba kell hagynia. És ez azzal kicseszés, aki a legutoljára kapja meg a tányért, mert akkor ő eszi a legkevesebbet, de abba kell hagyni. Igen. Egyébként szerintem is írják közben a cseten, hogy az, hogyha tolni kell egy játékot, hogy be lehessen fejezni, én, mint ember, én is abszolút sosincsen vele semmi bajom. Tehát, hogy tolják, minden játékot toljanak, hogyha tolni kell a megjelenés miatt. Viszont ettől függetlenül, mint munkahely, azért azt sem lehet csinálni, hogy mondjuk az alkalmazottak valamennyi, nem azt mondom, hogy félvárról veszik, mert ez csúnya vád lenne, de hogy mondjuk nem haladnak abban a tempóban, ahogy egyébként potenciálisan lehetne. Tehát, hogy mondjuk nem haladnak még a teredékével sem, mint ahogy a végén. Ezt nem feltétlenül most nem a CD Projekt Redre mondom, hogy általánosságban, ahol mondjuk egy halom ember összejön, aki egy kicsit így léhűtőbb, és hogyha abban az esetben, hogyha el akarod kerülni a crunchot, kiebb tolod a megjelenést, akkor igazából csak léhűtenek tovább. Ja, és igen. Én számtalan ilyen helyet láttam már, ahol igazából úgy működtek az emberek, hogyha volt egy határidő, akkor ez a határidő megvolt. Abban az esetben, ha nem volt határidő, akkor meg csak így nem haladtak a dolgok. Igen. Hát meg ugye a BioWare kapcsán jött fel legutóbb, a legutóbbi tragikus játékoknál, hogy nagyon hittek, ugye az Anthemről beszélünk most, hogy a BioWare varázslat, ja, hogy a végén minden így varázsütésre összeáll és jó játék. Hát nem úgy jött össze most a lépés az elmúlt 7 évben az Anthem fejlesztésénél, úgyhogy így a varázslat nem működött annyira. A varázslat nem működött nagyon. Nem volt elég juju a varázspálcában. Valahogy nem lett ebből olyan igazi varázslat. Igen. És így áll mindenki, hogy na hát, na hát, na hát. Igen. De tök jó, hogy így el-eufémizálják azt, hogy emberek hetente 100 órákat dolgoznak, vagy varázslat. Igen, majd jön a varázslat, és összeáll. És a varázslat után az orvosi költsége lesz ezeknek az embereknek, meg a nem tudom, pszichológus, meg a családterápia, meg a nem tudom, az a varázslat. Csak erről már nem beszélnek annyira az álláshirdetéseken. Na, ilyenhez kapcsolódóan akarunk még köbdösni valamit? Vagy... Én kiköbdöstem magam egyelőre. Jó, én is. Most amúgy is allergiás vagyok, most kivételesen nem folyik ki a szemem a helyéről, de én most így nagyon képben vagyok így testnedvek terén, tehát hogy tényleg ki akar folyni a szemem. Aztán mostanság napszemüvegbe streamelek, mert tényleg, ha nincs rajtam, akkor így ilyen vérvörösen ízzik, és így ténylegesen folyik ki, így könnyezem, és ez nem jó 2 órán keresztül. Nem. Egyébként most is ide be van készítve a kis szemcseppem, hogyha kellene, de most hál' Istennek jól viselem. Dízel volt ez, aki mindig így mondta, hogy nagyon száraz a szem streamelés közben, és így verette a kis szemcseppeket, én még holy guacamole, az mennyire kellemetlen lehet, hogy a szemed száraz. Pislogásnak hívják a dolgot, amivel lehet segíteni. Neki nem segített, úgyhogy volt szemészetem meg minden. Ja, utána járt rendesen. A másik dolog, ez inkább csak ilyen érdekesség. Super Mario 35 éves. Boldog születésnapot neki. Igen. És ennek örömére a Nintendo egy raklap Máriós játékot, meg eseményt, meg minden dob piacra újra, a javarészét, ami tök jó. Igen, erre láttam egy mémet, a Crash Bandicoot, ilyen tök felújított, nem tudom milyen kiadás, 40 euró, Super Mario, vagy valami Mario, 60. És így ugyanaz, nem remastered, nem felújított, hanem így 60. Mivel én most így a Nintendo Switch világába így beépülőben vagyok nagyon, ezért így nagyjából képben is vagyok, hogy mik vannak. Tehát lehet majd kapni egy rendes asztali órát, ami egy ilyen régi mini konzol is egyben, tehát mutatja az időt, de egyben egy Mario játék is. Jó, de tudod, mennyi egy elektronika ahhoz, hogy valami mutassa az időt? Jó, de egy ilyen kvarcóra, tehát hogy így mai technológiával tényleg, tehát hogy a karórádon nyomkodhatod az első 3 Mario játékot, tehát hogy így... Körülbelül de, igen. De hogy van egy ilyen, akkor... nagyon sok ilyen cross-promó lesz a Splatoon-ban, meg a nem tudom én milyen játékukban, a Mario-val kapcsolatban, meg merch-ek. Kiadják újra a Super Mario 64-et, a Super Mario Galaxy-t, meg a Super Mario valamelyik 2000-es évek elején ilyen 3D-s. Tehát, hogy három 3D-s Super Mario-t egybe ki fogják adni hamarosan, azt hiszem, és az a 60 euró. Tehát a 3 ilyen nagyon fasz a Super Mario játékot egybe, amik ugye nem jó, voltak... Jó, és a Crash Bandicootnak meg valami, mit tudom én, milyen collectionje, tehát, hogy érted azért, ez nyilván, ha megteltik, de hogy az akkor is kérdéses. Na, de a lényeg az, hogy egy raklap Super Mario játék jön most. A slusszpoén az egészben, mert a Nintendo az Nintendo, hogy ez az egész jövő év március közepéig lesz megvásárolható. És utána nem. És ezt értsd a digitális tartalmakra is. A játékokra. A régi játékaikra, Nintendo. Amik most remasterelnek. Igen. A Nintendo nem remasterelik, csak kiadják újra. De remasterelik is, tehát hogy a felbontást azt felhúzzák 1080p-re. A Switch-en. Okay. Tehát, hogy a... Great. A Super Mario 64 az már 1080p-s lesz. És ronda, mint a bűn, de Super Mario 64. Hát én még emlékszem, hallod, a... Mi van ott kint a retegbe? Az első ilyen plázák. Jövő. A plázák egyik, nem a Duna pláza, pólus. Hanem a pólus, igen, és ott az ugye az elején van egy hipermarket rész, attól függ, hogy honnan mész, de mi mindig onnan mentünk. Tehát van egy hipermarket rész, és ahogy így annak a végére érsz, akkor kezdődik ez a pláza rész, és akkor ott volt egy ilyen West End-szerű, ilyen éttermes cucc, meg minden, és emlékszem, ott volt valahol a pláza részbe kirakva talán a régi 576 előtt egy konzol, ahol a Nintendo 64-en lehetett játszani a Super Mario 64-gel. És én emlékszem, hogy így bokán fostam magam az érzéstől, hogy ott így nyomkodhattam. Na mindegy, de mondom, tehát a Nintendo az így megcsinálja, tehát hogy így semmi nem indokolná, hogy így egy digitális mert oké, a fizikai dolgokat kiadják, elfogy, aztán nem nyomnak újat belőle, jól van, a digitálisat miért? És akkor ez a gyönyörű az egészben, hogy ott az, tehát ezt a mesterségesen generált hiány. Igen. Virtuálisan. Tehát, hogy így nincs elég bit az interneten valószínűleg, hogy ezt így adják. Nincs elég bit, tényleg így nincs elég bit hozzá. Hogy... Bit hiány, válság van, bitválság van a Nintendónál. Tehát, hogy így március, tehát emberek, a Nintendo mindent megtesz azért, hogy márciusig biztosítsa a biteket a Máriós szarokhoz. De márciusnál tovább meg a Nintendónak se fussa. Tehát, hogy így ne legyünk telhetetlenek. Neki is végesek a bitjei. Kell másra az a bit. Az internet korlátai. Igen. A Nintendo elérte. Jó, nyilván izé, tehát érted, ezt így különleges dolognak szánják, aztán nesze, nem tudom. De most érted, kihozzák a Super Mario játékoknak kvázi így a quintesszenciáját, elérhetővé teszik Switch-en, de azt csak addig vehesd meg. És így, why? Tehát, hogy oké, a dobozos Deluxe Collector izét addig vehesd meg, de most a digitálisan miért ne játszhatnál, ha mondjuk csak utána jön össze rá pénzed, vagy utána veszel Nintendo-t, vagy bármi. Tehát, hogy Nintendo az így furi, nagyon furi. De ők furi, az egy furi cég. Igen. Szerintem így lehet a legjobban összefoglalni, ők szerintem egy furi cég. Tehát, hogy így ez van, lehet ezt szépíteni, meg lehet mondani rá dolgokat, a Nintendo szerintem egy furi cég. Az. De az a tipikus japán mentalitás, tehát, hogy így a vezetőségbe ott így leülnek, és akkor így szerintem ezt úgy adhatnánk el a legbiztosabban, ha generálunk belőle egy mesterséges hiányt. Nagy ötlet! Nagy ötlet! És akkor milyen szép, így Mario éve, és akkor egy fél évig áruljuk, és így biztos veszik majd, mint a cukrot, csak abban nem gondolnak bele, hogy ez így felhasználó szempontból mennyire nyomorúságos. De mennyire is. Szomorú, igen. Igen. Na, szóval Mario 35 éves, gratulálunk Nintendónak, és reméljük, hogy még sokáig Nintendóskodhat, így Marióval, meg a többi packával. Az a baj, hogyha nem lennének olyan jók ezek a játékok, akkor az emberek nem, nekem fájna annyira. Csak az a baj, hogy jók. Többségében. Ez a nagy probléma, igen. Ez a nagy probléma. Igazi probléma. Igen, ezeket a jó játékokat csinálnak, ezeket a szarjátékokat csinálnának, utálhatnánk őket nyíltan. Vegyenek példát az EA-ről. Évről évre kiadni ugyanazt a Sport Mario játékot. Ez az. Hát mennyire jobb már utálni valakit, és nem megvenni a szarjaikat érte, vagy megvenni, és utána utálni, az is jó. Egy jót utálkozni, mint az, hogy jó játékokat gyártanak, és akkor így ránk erőszakolják, hogy meg kell venni már megint. A rohadt élet. Jaj. Jól van. Szóval, új generációs videókártyák, mert csak nagyon röviden akarjuk őket érinteni, vagy én legalábbis nem tudom, hogy te mennyire. Érintsük. Ugyanis én nem nagyon, tehát bejelentették az új generációt az Nvidia-nál, és nyilvánvalóan egész ígéretes, nyilvánvalóan a 2080 is nagyon ígéretes volt, mielőtt bejelentették volna, és aztán a 20-as széria utána állt a földbe, úgyhogy én jelenleg egyébként még az első tesztek nem jelennek meg, az első független tesztek, és aztán a második független tesztek, addig nem, lesz, nem lelkesedem egyenlőre, viszont nagyon ígéretes dolgok gomolyognak a láthatáron. Tehát, hogy azért így az árkategóriája sem egy gyilkossági kísérlet annyira, mint a 20-as generációnak volt. Mennyire? Aztán majd nyilván érdekes lesz, hogy majd mit látunk. Micsoda? Mennyire satszolják az árazását? Viszonylag publikus egyébként. Most nem akarok hülyeséget mondani, de a 3070-et rakják $500 környékére? Pillanat, itt vannak. Hát egy olyan 150. Nyilvánvalóan ott lesz a 3090. Tehát, hogy ott lesz a 3090, mint műfaj, ami ugye most jelenleg a teteje. Az egy $1500-os kártya a továbbiakban is. Viszont nem is ez... Hát, de ez ilyen. Igen. A 3070 az $500-tól kezdődik. És hogy $700 környékén lenne a 3080. És azt kell tudni, hogy a 3070-re állítják azt, hogy kétszer olyan erős, mint a 2080 Ti. Az nice. Ami azért egy szignifikáns fejlődés. Most bevallom őszintén, a nagy részét azt ilyen parasztvakításnak tartom egyelőre, tehát úgy értem, hogy a cég állítja. És akkor nyilván majd megnézzük a 2080-at, és akkor persze, tehát vettem 340 000 forintért ezt a videókártyát, és rosszabbul futott vele azonnal, mint a 1080. Tehát, hogy... Jó, hát kihozhatnak egy... Mert ez nyilván, mire Magyarországra elérkezik ezek az árak, azért ezek nőni fognak, ez igen. Az adó nélküli, de hogy azért mondjuk a 3090 az... tehát, hogy csak... csak a RAM, mondjuk, ami ugye GDDR6X, szóval 24 giga RAM van a kártyában. Nice. Videóram. Tehát, hogy iszonyat egyébként, hogy elméletileg mire képesek, meg mit tudnak, meg és miket... Mikor szeretnének ezek megjelenni? Hogy így, hogy készüljünk pénztárcáügyileg? Oké, nem, várjál, lehet, hogy az RTX 2080-nál nem kétszer erősebb a 3070, de hogy túl, tehát hogy erősebb a 2080 Ti-nál, ami ugye egy $1500-os kártya. Nem tudom pontosan, mikor jönnek. Most ősszel valaki a cseten. Szerintem ezek mostanság fognak jönni. Ajaj. Lehet, hogy nem egyszerre, várjál. Release date. Control F. Release date. Igen, egy van a címben, és a következő érdekelne, ami nem a címben van. Az RTX 3080 az elméletek szeptember 17-től, a 3090 az szeptember 24-től. A 3070 az október... Szóval, hogy én így kíváncsian várom. Most jelenleg egyébként nagyjából el van rakva egy 30-80-nyi pénz. Van, tudod, egy ilyen tech/legó számlám, amire az összes donation megy. Hogy ezt ugye nem darálom be, az gyakorlatilag egy külön marad. Ilyen, és akkor igazából lámpákat akartam belőle venni, meg dolgokat, de végül is mindegy. Miért akarnék? Szóval, hogy most egyelőre elrakom a pénzt, és nem költöm el, nyilvánvalóan, de hogy... A 3080 az a $750-os magaslat? $700-os magaslat, igen. Hát ez olyan 400. De hogy elég ígéretes. Most nyilván közben megint ott van, hogy ugye ebben is tolják az RTX-nek egy valamilyen újabb verzióját, és ugye a 2080-nál láthattuk, hogy a játékkészítőket mennyire hagyta hidegen az RTX, mint olyan. Tehát, hogy persze tudom, hogy vannak játékok, amikben benne volt az RTX, de hogy ha egy kezemen nem is, két kezemen meg tudom számolni, hogy hányban volt releváns, de szerintem egy kezemen is. Tehát, hogy így őszintén szóval szerintem egy kezemen is meg lehet számolni, hogy az RTX, mint olyan, az hány videójátéknál volt az előző generációban, bármennyire is releváns. Az most nyilván egy másik kérdés, hogy lehet, hogy ez következőre így jobb lesz, vagy nem tudom, értitek? Tehát, hogy a következő generáció már jobb lehet. És akkor nyilván én például ugye ilyenkor most elkezdek vacilálni, hogy tudod, vajon megéri-e, meg vajon, de, tehát, hogy legyünk őszinték. Mostában mondjuk a Tarkov futásával nem vagyok elégedett stream közben. A Tarkovnak valószínűleg a futása nem lesz sokkal jobb az új videókártyáktól, mert a Tarkovnál az optimalizáltsággal van probléma. Igen. Érted? Tehát, hogy ilyenkor tudod, így elgondolkozom rajta, hogy itt van ez a 2080, és boldogan, boldogan veszem ki a gépből, és teszek be helyette egy 3080-at mondjuk, vagy 3090-et, mondjuk azt nem hiszem, hogy 3090-re most azért $1500, és még rá az áfa, az kétlem, hogy egy 3090-et beraknék a gépbe, de hogy tényleg boldogan veszem ki, és rakom be az újat, ha valóban van értelme, de hogy egyelőre még meg kell várni, hogy legyen értelme. Kivétel, akinek nyilván sok pénze van, az nyugodtan vegyen, tehát hogy az nincs ezzel baj. Ez csomó ember mondta, hogy neki automatikus azonnali vétel, nagyon jó, akkor valószínűleg van rá büdzsé. De hogy egyébként engem érdekel, hogy ez a gyakorlatban mennyivel lesz valóban erősebb. Főleg ugye úgy, hogy én mondjuk még mindig Full HD-ban játszom, mert Full HD-ban gyártok tartalmat. Igen. Hát meg nem tudom, hogy te milyen felbontásban játszol, de hogy... Tudnék játszani 4K-ba, de én is HD-ba gyártok tartalmat, tehát most minek izzasszam meg a mindenemet. Tehát, hogy meg amúgy is a pixel játékoknak nem totál mindegy. Meg amúgy is nagyon sok indie játékkal játszunk, és az indie játékoknak nem narha mindegy. Elővettem most megint izét, az Industries of Titan-t. Igen, láttam, kapott update-et. Még mindig elég sokat ráadásul. Sőt, képzeld el, eldöntöttem, hogy hát kedden játszom majd vele. Kedden végül nem játszottam vele valami miatt. Ja igen, mert Avengers, vagy csütörtökön, tök mindegy, kedden. És másnap elővettem, és addigra már nem 3 update volt, hanem 4. Igen, mert minden hónap első kedvényem az update hozzá. Elővettem volna kedden, és gyakorlatilag már a következő nap elavul a content, amit csináltam belőle. Ja, viszont az a hiba még mindig benne van, hogyha állítgatod a prioritását a feladatoknak, akkor átugrik rá a game capture. Úgyhogy... az még mindig tartja magán. Yeah. Na, szóval én ennyit szerettem volna a videókártyákra, annyi, hogy vannak ígéretes áron, ígéretes erősségű videókártyák. Tehát, hogy nem feltétlenül tolják mindegyiket olyan izomból, mint a 2080-nál. Beszarok, 500 000 egy videókártya. Jó ég. Jó, nyilván cserébe egy állat, tehát, hogy... Jó, igen, ezt valószínűleg a következő 5 évre veszed kb. De akkor is fél millió. És valószínűleg, hogyha az a vicces, hogy valószínűleg, hogyha megveszed, akkor nem. Tehát, hogyha megveszel egy 3090-et, akkor a következő generációnak is meg fogod venni a flagshipjét. Mert ez nem flagship, de értetted a legerősebb kártyáját. Hát igen. Mert akkor te azt valószínűleg ott már egy kicsit vallásos a hát, dolog. Nem tudom. Én általában ezt így szeretem min-maxolni, tehát, hogy így... Jaj, azt vágom. Azért nem vagyok a eleresztve anyagilag, de azért szeretném a lehető legstabilabb performance-ot hozni. De én általában így kiszoktam sakkozni, hogy mi az a konfig, ami úgy a következő 4-5 évig jó lesz. Akkor azzal... Ja, igen. Hát, én ilyen földönfutó átlagember vagyok. Én már csak így létezem, de tökre szeretnék úgy gondolkodni, mint azt néhányan, hogy így, ha az kijön, akkor azt vettem is. És vettem is, és tök mindegy, hogy az előző kártyámnak mondjuk nincsen semmi baja. Én annyira igen. szeretnék, én annyira szeretnék ugyanebbe a cipőbe járni, de nem lehet sajnos. Az a helyzet, hogy néha én is. Tehát, hogy az a helyzet, hogy én is halálszívesen megvenném egyébként a 39-et gondolkodás nélkül, csak most nyilván az el kell döntenem, hogy az, amit abba beletolok, mint pénz, azt nem lehetne-e valami mással a csatorna érdekében jobban felhasználni. Vagy akár az én érdekemben, tehát lehet, hogy ez ilyen kényelmi dolog is, akár, érted, hogy mit tudom én. Ó, erről jut valami eszembe. Valami olyan eszközt, amivel nekem jobb a streamelés, nem pedig. Erre jut eszembe a, nem tudom, hogy most a 10, a 1080 vagy a 2080-nál, de így pár évvel ezelőtt, szerintem az a 2080 volt, pár évvel ezelőtt így nézegettem ugye én is, amikor kijött a kártya ezeket a test review videókat a YouTube-on, és akkor hát így mik szoktak lenni, ott van egy tech csatorna, ilyen szép, berendezett háttér, ott így boncolgatják, rázumolva, igen, ott van minden, ott elmondja a csávó a véleményét, mutogatják a kártyát, tesztek, stb. Stb. Stb. És az úgy tök oké. Egyszer csak így megragadt a szemem egy ilyen nagyon tróger indexképen, ahol egy ilyen nagyon szakadt emberke így tartja a kártyát a feje fölött, és nem a kártya tűnt fel, hanem hogy milyen ronda az ember. Na most így belekattintottam, és ténylegesen annyi volt, hogy valami rém lelakott helyen, ott a csávó, ott a kártya a kezében, és így mutogatja, hogy ó, itt a kártya meg így néz ki, de így semmi zoom, vagy kamera, vagy ezért, csak így mutogatja, hogy a kamerának így közel viszi, távol viszi, ezért. Tehát ilyen hótavatör, és közben bökötte az a mocsok, és az a hányadék háttér, ahol ott illő létezik, és akkor vágás, és akkor öt a gép, most így megyen benne a kártya, hát tetszik. És akkor így mondom, jó, legalább neked kártyára volt pénzed. Lehet, hogy a falad az kirohadt hát, mögött a penésztől, de ja, hát figyelj, kombucsa te az, megvan neki így helyben termesztve, érted, tehát így csak le kell kaparni a falról egy kicsit, aztán már belemelt a bögrébe. Igen, szerintem is egy ritka undorító dolog, de sokan szeretik. Na, szóval, hogy láttam egy ilyet, és hát igen, így is lehet ám, tehát, hogy így nem tisztálkodunk, meg eszünk annyit, de helyette van új TI kártyánk. Kulcsra készen, a megjelenés napján, hetén. Jó, yeah. Nyilván, igen, nyilván ezek problémák, de ugyanez van a telefonokkal és minden technikai eszközzel. És egyébként a technikai eszközöknél szerintem nagyon könnyű átesni azon, hogy most tényleg szükséged van-e rá, vagy csak szeretnéd. Igen. Nagyon-nagyon könnyű átesni rajta. Igen. Sok minden van, amit én is szeretnék, de aztán józanész. Ja. Néha nem, de általában igen. Impulzus vásárlók, figyelem, álljatok ellen. Meg egyébként ez mit tudom én, azért egy presztízs is, tehát hogy azért úgy értem, hogy streamerek esetén, ha benne van mondjuk egy ekkora kártya, akkor ha valami nem fut a játéknál, akkor teljesen egyértelműen mondhatod, hogy ez a játék egy hulladék. Érted? Tehát, hogy nem tudom, egyébként, ha egy kicsit régebbi a kártyád, vagy mondjuk nem érted, nem a legerős, akkor itt tudod így, az én kártyám nem elég? Vagy tudod, jön néző, aki azt mondja, hogy mit vársz 2080-nal, hát mert kim van a 30-as generáció, hát mert nem erre íródnak a játékok, és így. Igen. Ha már ez attól még egy tök erős kártya, tehát értetted, hogy egy csomó vitától megkímél, meg egy csomó szituációban hitelesít, ha nemes egyszerűséggel berakod a legnagyobb alkatrészeket, amiket elérsz, és kész. Jó, hát amúgy abszolút értem a dolgot, engem nem fognak meggyőzni a random hülye gyerekek az interneten, hogy adjak ki félmilliót. Abszolút, egyébként ezt abszolút, persze. És valószínűleg tartom, hogy az ilyen embereknek, akik ilyeneket kommentelnek be bárhol, a 90%-a még életében nem látott annyi pénzt egyben, mint amennyiben ezek a dolgok kerülnek, amikért ő sír. Kereste volna meg, de hogy nem látott egyben annyi pénzt. Igen. Jó, 10% az valószínűleg igen. De a 90%. Biztos, hogy köztük van olyan is, aki igen, de hogy a legtöbbi nem. Igen. videókártyák. Én egy másfél-két éven belül tervezek venni majd egy újat. Mármint egy brutálisat, mert most egy ilyen közép kategóriás van benne a gépemben, de tök jól visz mindent. Tehát, hogy csak mondom, hogy 60 ezerért veszel egy videókarit, az bőven elég neked mindenre. Most. Abszolút, igen. A hülyék kommentelésétől nem ment meg, az igaz, úgy, ahogy a Viktor mondta, de a játékok azért elfutnak rajta, és azért, ha megvannak a prioritások, akkor mégiscsak talán az a lényeg. Talán. Na, játékok, mivel játszottál mostanság? Avengers egyébként. Avengers, na, mesélj, Avengers. Az Avengers lesz valószínűleg az, ami újat tudok neked mondani. Szerintem azzal játszottam csak újjal, mert amúgy Minecraft-oztam a héten, meg Flight Simulator-oztam, még mindig Flight Simulator-ozok, és egyre én élvezem, kettő, egyre jobban teszem le a repülőket, egyre kevesebbszer halunk meg. Szóval Avengers, nagyon-nagyon keveset játszottam vele ahhoz, hogy érdemben ezt azért szeretném így elmondani, hogy tudjátok, hogy körülbelül mennyi, itt nekem azt írja a Steam, hogy 4,5 órát játszottam, ami több, mint gondoltam, úgyhogy ennyi alapján tudom elmondani a véleményemet. Nem játszottam a single player-rel, úgyhogy tudom, hogy nagyon sokan dicsérik a sztorit, nem feltétlenül a technikai lebonyolítását vagy kivitelezését, de a sztorit nagyon-nagyon sokan dicsérik. Én kóposztam Dave-vel, és a multiplayer toltuk. Nagyon kettős érzéseim vannak egyébként a játékkal kapcsolatban. Ugyanis alapvetően jól szórakoztam közben. Én vasember karakterével játszottam ezt a 4,5 órát, voltak lézerek, voltak rakéták, volt repülés, és volt piu-piu. Illetve volt egy kis csihipuhi is, amikor éppen szükség volt rá, mert se lézerezni, se rakétázni nem tudtam, hogy a játék visszakényszerítsen a close combatba. Szóval, hogy élveztem, viszont nem vagyok azon a véleményen, hogy egy kimagaslan jó játék lenne, vagy jó játék lenne. El tudom kézzel mondom, hogy a single player jó, én a multiplayer részével találkoztam, ami egy ilyen game as a service igyekezett gyakorlatilag, tudod, hogy ezt így a haverokkal újra és újra csinálod, egyre erősebb vagy, fejlődik a gíred, egyre erősebb cuccokat tudsz behozni a csatákba, és akkor egyre erősebb ellenfeleket tudsz elverni, érted? Tehát nagyjából ilyesmilyen co-op missionök, nyilván van, gondolom, több különböző játékmód, én ezt a játékmódot játszottam, mi ketten voltunk, úgyhogy a 4 fős co-opokba bepakoltak, bepakoltak AI-okat, tehát bepakolt a játék. Ezek lehettek volna random dúdok, de AI-ok. Szóval, ami nekem egy pár dolog van, ami annyira nem tetszik. Egy, meglehetősen sok gépnél hallom azt, hogy meglehetősen instabil. Tehát, hogy például Dave, ő AMD-s gépen játszik, őt egy olyan fél óránként kivágta szemrebbenés nélkül a játék, és kikresselt. Zsolti is mesélt, aki szintén AMD-s géppel játszik, hogy szintén crash-ekkel, crash-ek a problémái. Nyilván ez engem nem érintett egyébként, úgyhogy hála az égnek, nálam ez így rendben van. A következő, ami szintén egy ilyen viszonylag nagyobb probléma számomra, aki játszott a Pókemberrel, tehát a PlayStation 4-es Spider-Man játékkal, hogy a harcok és a harcok animációja, mozgás animációk meglehetősen darabosak. Mint, tehát, hogy így, hogy szuperhősös harc, de hogy nem érzi annyira folytonosnak az ember, nem érzi annyira úgy, hogy a mozgások az egyik akcióból a másikba megfelelően folynak össze, hogy megfelelően tudsz mondjuk egy repülésből érkezve támadni. Érted? Tehát, hogy így nem annyira néznek ki jól a harcok. Ezen kívül egyébként megpróbáltak berakni egy kamerarendszert, aminek sokkal inkább, tehát hogy egy valami olyan kamerát szerettek volna, ami megpróbálja neked ilyen cinematikra rakni a dolgot, hogy mindig ilyen izgalmas irányból nézd, vagy nem tudom, de hogy ez nem nagyon sikerült, úgyhogy viszonylag sokszor nem izgalmas irányból nézed, hanem rossz irányból nézed. A grafikája alapvetően szép, nem különösebben kimagasló, nem különösebben marad nagyon el a dolgoktól, de hogy nem, tényleg nem érzem, hogy ilyen iszonyatosan kimagasló lenne a dolog. Nyilván, mondom, egy picit darabos az egész játékmenet ebből adódóan, hogy ezek az animációk nem jók. Ettől függetlenül egyébként tök menő, amikor például lehívod a Hulkbuster armort, és akkor abba felöltözve egy ideig abban verekszel, és kicsit megváltozik a moveseted. Szóval, hogy érted, nem? A mozgás elég, nekem elég fura és elég hiányos, főleg a pókemberhez képest, mert az zseniális volt. De hogy nem mondom azt, hogy ez teljesen kiöli a fant a dologból. A loot rendszer számomra egy kicsit jobban. Szóval az a helyzet, hogy ez egy ilyen looter brawler, tehát hogy így nem így ládákat nyitogatsz közben, dolgokat keresel, loot hullik a többiekből, mit tudom én. És ez nem egyszer vezet oda, hogy így a játék így próbálja mondani, hogy a szuperhősök, menjetek megmenteni, mert ott vannak az áldozatok, és nagyon nagy a baj, és így jó, de én szerintem ezen a nagy területen biztos, hogy van egy láda. És csak repkedsz körbe vasemberrel, és leszállsz a láda mellett, és kipakolod a cuccokat, és amikor vasember az utcán talált ládából lomizik, az nekem egy kicsit off karakter. Tehát, hogy az őszintén szól egy picit off karakter. Ráadásul számtalanszor megállunk a pálya közben, hogy frissítsük a gírünket jobbra, ez engem kiidegel a világból, és egyébként néha meg is kell, mert egyszerűen több a cuccod, mint mondjuk amennyit el tudsz vinni kényelmesen. És néha így meg kell állni, át kell nézegetni, meg néha így értetted ilyen... Ez ilyen Lomis Avengers. Fula, igen, Lomis Avengers, valamilyen címen is érkezik majd YouTube-ra, ha eljön az ideje. Lomis bosszú állók. Apropó, én meg játszottam a Lomis szimulátorral. Hú. A melyik? Melyik? A Shipbreaker-ös Lomis szimulátor? Junkyard szimulátor. Azok jól hangzik, azt lehet, hogy megnézem majd. A Playway adja ki, ugyanezek a srácok készítették a Thief szimulátort. Ők akarják kiadni az I'm Jesus Christ nevezetű fantasztikumot. Ők akarják elkészíteni a csöves szimulátort. Meg még egy rakla fura játékot. Szóval így... Jó, mindegy, ez csak egy... Ezt majd elmesélet, ha végeztünk az Avengers-szel. Most csak így De hogy így igen, de hogy itt is így lomizunk, ezek az online küldetések, amiket eddig játszottunk, nyilván nem játszottuk ki az összeset, ezek pretty ugyanazok voltak, tehát menjél el helyekre, útközben találkozol random dolgokkal, azokat verd agyon, és aztán vagy védj területeket, vagy megsemmisíts területeket. Tehát, hogy így nem feltétlenül volt túlzottan változatos. Őszintén szóval, mióta streameltem, nem is éreztem azt, hogy jaj, de várom, hogy következőre megint streamelhessem. És nem is volt az, hogy akkor én most azonnal megyek is vissza, és akkor streamelem is tovább. Egyszerűen nem volt ez az érzésem. Ezen kívül még egy érdekesség van, ami engem személy szerint nem zavar annyira, kettő érdekesség, engem nem zavar annyira, de sokakat zavarhat, eleinte engem is zavart az egyik, ami az, hogy nem a filmes Marvel rajongóknak készült. Tehát ez a játék kihasználja azt, hogy a filmes univerzum miatt ekkora felhajtás van a Marvel körül, de nem a filmen szocializálódott rajongóknak készült. A ruhák miatt sem, tehát ilyen, és ezzel egyébként megyünk is át a következő problémába, szóval, hogy alapvetően a kinézetet csak a skinek befolyásolják, ezeknek a skineknek egy jelentős része nem mikrotranszakciós dolog, hanem így-úgy ki tudod unlockolni, van benne egyébként mikrotranszakciós lehetőség, yes. De hogy a nagy részét ezt így-úgy ki tudod unlockolni ilyen Battle Pass jellegű rendszerekkel, meg azért mindenféle sztori teljesítéssel, tehát hogy azért ezt így úgy ki tudod unlockolni. Viszont a kinézetek egy jelentős része kifejezetten fura. Tehát tudod, így nézed a skineket, hogy mondjuk mit tudsz vasemberre felrakni, és a nagy része eszembe se jutna soha. Tehát most így megnéztem, tehát mit olyan a pókemberben, pókemberes játékban is volt a kifejezetten fura pókskinek, amik ilyen képregény rajongóknak készültek specifikusan, de ettől függetlenül volt egy 10 darab simán mondjuk, amire azt mondtad, hogy persze ez bármikor, mit tudom én. Itt így nézegettem, és az egyenlőre elérhető, nem elérhetők, de hogy amiket látok egyenlőre, hogy majd unlockolhatók lesznek multiplayer küldikkel, single player küldikkel, valamikkel, azoknak a nagy része ilyen úgy te jó Isten, mi ez? Jellegű skin, és nagyon sok referál képregényes megjelenésekre. Tehát, hogy például a képregény rajongó ismerősünk, ő tök lelkes a skinekkel kapcsolatban, de hogy közben meg nagyon fura. Tehát, hogy a filmek látványvilágán Marvel rajongóvá vált emberek szemének, ez azért nagyon fura. És akkor már említettem, de hogy akkor eljutunk az utolsó dologra, ahogy lootolsz, erősödik a karaktered, ugye nyilván. Szerintem minden karakternél 4 féle dolgot tudsz húzni, tehát mit tudom én, a melkospancél, vasembernél az egyik fúvóka, a másik fúvóka, meg mit tudom, talán a reaktor. Igen, a reaktor. Ezeket tudod húzni, és ez úgy működik, hogy találsz egyre többet és többet. És nyilván van a ritkaságuk, a szintjük, azaz, hogy egyáltalán mennyire jók, és van, amik ritkábbak, azoknak vannak ilyen speciális mellékképességeik. És ötöd, ezeket össze tudod hasonlítgatni, és tudod cserélgetni őket. Viszont ezek nem okoznak semmilyen vizuális változást. Mm-hmm. Semmilyen. Akkor, ami vasembernél szerintem még érthető, mert van egy egyen páncélja, és akkor nyilván csak alatta cserélgeti a dolgokat. De például tornál sem. Vannak övek, vannak más övek, vannak jobb övek, de az övet kinézetét a skin határozza meg, nem az, hogy milyen lootod van. Tehát, hogy ha én ezzel a vasemberrel most fel lennék gírelve, nem tudom hanyas szintre, ami a maximum, pontosan ugyanígy néznék ki. Ez annyira elhibázott egyébként, hogy ugyanúgy néz ki a level 1-es karakter, mint a level 100-as. Tehát, hogy ha valami motiválni tudja a játékosokat arra, hogy 100 órát belerakjanak egy videójátékba, akkor az az, hogy fejlődik nem csak erőre, mert hanem vizuálisan fejlődik. Is fejlődik a karakterük, igen. És az érdekes az, hogy Dave hívta fel a figyelmet rá, hogy egyébként nagyon úgy néz ki a játék, mintha terveztek volna ilyet. Mert amikor kiválasztod azt az alkatrészt equipelés közben, akkor arra a testrészre megy a kamera, amelyikbe kerül. De, csak nem változik a kinézet. De valahol, de érted, ez annyira basic már az ilyen típusú játékoknál, ugye egy-egy úgymond testrészt, vagy felszerelést fejleszthetsz, vagy cserélgethetsz le eltérő dolgokra, hogy azok kicsivel eltérő skint is eredményeznek azon a részen. Hát hány ilyen moduláris játékot játszottunk? Jó, de sose felejtsd el, hogy ez Disney. Hát Disney, és? Simán lehet, hogy nem engedték. Oh. Na jó, mondjuk a Disneynél a Star Wars után már nem lepődünk meg semmi. A Star Wars egyébként a Battlefront 2 végül nagyon kikupálódott, és megtalálták, és nagyon király skinek vannak. Ja, én a filmekre egyébként gondoltam, de a Battlefront is egy jó bocsánat. Példa. A Battlefrontnak a klónoknak nagyon-nagyon király skinjék vannak, de hogy ebben nem rugalmasak. Szóval simán lehet ez is, nem tudom, így nehéz kérdés egyébként. Nem igazán láttam még olyan embert, aki így azt mondaná, hogy elképesztően szuper király, és mit tudom én. Nyilván közben ott van, hogy nincs másik játék, ahol vasemberrel csihipuhizhatsz. Érted? Tehát ha most keresel egy agyatlan verekedést, amiről tudom, hogy például kamaszkorunkban Mátéval imádtuk az ilyen jellegű játékokat, amiben csak megyünk jobbra-balra, csinálunk ezt, azt, csá. Prototype. És csak mit... micsoda? Prototype. A Prototype például az egyik legjobb példa erre. Igen, a Prototype, azzal például Mattéval soha az életben nem jutottunk el a sztoriban sehova, de szénné játszottuk. Egy pár napig, egyébként nem sokáig. Emlékszem, hogy nyáron egy pár napig összejártunk prototypozni, és aztán haladtunk tovább más videójátékok irányába. De hogy nem lett összességében egy szuper erős eresztés egyébként. Hát én nem... olyan volt, ezt nem mondom 100%-osra, hogy így történt, de hogy tudod, amikor így mész egy pályán, és így nekem az az érzésem, hogy ezen a teremben, ebben a teremben már voltam. Uh-huh. Úgyhogy ugye még soha nem voltunk a pályán. Tehát, hogy így nem mondanám olyan elképesztően karakteresnek. Tehát New Yorkban, ha bemész egy épületbe, az pontosan ugyanúgy néz ki, mintha az északi sarknál a nem tudom milyen épületbe mész be. Ja. Szóval, hogy összességében tényleg azért fura, meg azért vannak ugye kettős érzéseim, meg néha egyébként lerántotta az én gépemet is azért, mint láthatjátok. Igen. Azért vannak ilyen fura kettős érzéseim, mert közben egyébként lehet tök élvezetes. Számomra ilyen rövid távon. Tehát az, hogy így verekszem, arcon rövöm rakétával, mit tudom én, az így lehet tök élvezetes, de hogy közben pedig, ha belegondol az ember, nem azt mondom, hogy szakértői szemmel, mert én nem fogok így szakértői szemmel, de hogy belegondol az ember így, úgy, hogy mondjuk belegondol, hogy más játékok mit hogy oldottak meg, semmiben nem kimagasló. Nekem az az érzésem, én nem játszottam ezzel a játékkal, lett volna lehetőségem, de inkább nem éltem vele, mert hú, de rondán megy, veszi fel azt a páncélt, te Jézusom, mármint, hogy bagosan. Tehát, hogy... Ja, elég fura. Nekem az az érzésem ezzel az Avengers-szel kapcsolatban, mint ami a képregényből adaptált mozifilmek, a mozifilmből adaptált videójátékok és a videójátékból adaptált mozifilmek esetében, hogy 10-ből egy lesz jó. Hát ez nem az az egy. Jó, kivétel a mostani Marvel 12 éve. Azért ez sokkal jobb. De... Azért ez sokkal-sokkal jobb, mint van rengeteg ilyen adaptációs játék. Tehát azért azoknál azért egy hoz egy ilyen elvárható színvonalat, érted? Tehát hogy hoz... Jó, csak érted, nehéz ezt, hogy megfogalmazni. Tehát hoz egy olyan színvonalat, hogy nem kell emiatt a játék miatt szégyenkezni a fejlesztőknek. Ja, csak de érted, hogy nem is ez lesz a sírjukra felfestve, hogy ez életük nagy műve. Oké, csak tehát, hogy így tényleg azért furcsa ez az egész, mert most itt van a Marvel univerzum, amit az elmúlt 12 évben felépítettek, és hát hogy is mondjam, egy kultúrfenomén lett. Mind önmagában, mint egy mozifilm sorozat, mint pedig képregény film jelleggel, tehát hogy konkrétan ez most jelenleg szerintem a képregény filmek korszaka volt, vagy még az. Tehát, hogy így ez a széria hát, honosította meg a képregény filmeket. Úgy tűnik volt, de igen. Mert ha ezelőtt érted, meghallottad, hogy képregény film, mire gondoltál? Hát arra a pókemberre, a Tobey Maguire-rel, ami hát én speciál azt megnéztem, de amúgy tényleg, tehát így megnézve azért van benne elég sok ciki dolog. De hogy így kb. Erre a szintre gondoltál. Aztán most a Marvel olyat újított, és ez az elmúlt 10 évben, 12 évben jó, volt azért lehetőség. Azért a Batman széria is nagyon erős lett. Tehát jó, a Nolan-nek azt a realizmusát, igen. Azt kezdte el az Avengers is, meg a többi, tehát a Vasemberrel kezdve 2008-ban a Marvel univerzummal, tehát azt akarta tovább vinni, de hogy igen, tehát hogy van ez az elmúlt 12 év, ami alatt az emberek így hozzá szoktak, szocializálódtak ehhez a Marvel univerzumhoz. És most tényleg az az érzésed, hogy így megfogta a Square Enix ezt a lehetőséget, hogy csináljon egy Marveles játékot, és ilyen félgőzzel kihozott valamit. És szerintem én az fájt nagyon. Én nekem inkább az érzésem, hogy ők szerintem beleraktak majdnem teljes gőzt, hát csak nagyon nagyot elég. Akartak, tudod? Sok különböző híró, sok különböző tartalom, játék ez a service, hogy tudod így sokáig benne marad. Érted? Tehát, hogy közben legyen jó sztori, nyilván a filmből lévő karakterekre arra teljesen egyértelműen nincs pénz. Tehát, hogy az ugye nyilván nem fog menni. Szóval, hogy nekem inkább az az érzésem, hogy ilyen nagyon-nagyon sokat szerettek volna valószínűleg, és hogy így nem jött össze. Hát ez a sokat fog, keveset markol esete az akkor. Nekem kicsit ez az érzésem, igen. De hogy tényleg, ha már így egy ilyen nagy kiadó, mint a Square Enix, így belenyúl a Marvelbe, akkor én, mint mondjuk rajongó, elvárnám, hogy akkor az a játék patent legyen. Kb. Úgy, mint a Sony-nál a Pókember volt a PlayStation 4-re. Az, azért az más volt, tehát hogy annak ellenére sok tekintetben sokkal többet sikerült alkotnia, mint ennek. Nagyon-nagyon sok tekintetben sokkal kevesebbet lelőtt az a játék. Tehát, hogy sokkal kevesebbet akart, érted? Tehát, hogy az gyakorlatilag csak Manhattan, csak egy karakter, amit nagyon sok irányba lehet megjelenni, csak single player, tehát nincs multiplayer, nincs nagyon újrajátszhatósági célja a dolognak, ettől függetlenül újrajátszható, mert fun és jó a játék, de egy, érted, tehát egy limitált open world, ami fókuszál egy karakternek a képességeire, tehát hogy nagyon sokszor lehet például ebben a játékban látni, hogy repkedünk helyeken, és ilyen platformok vannak abban a magasságban, ahol repkedünk. És ez nyilván azért van, mert nem mindenki tud repülni. Hát igen, de... Tehát, hogy és megint... hogy ők meg ott tudnak ugrálni. Megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy a nagy kiadók mennyire trógerül állnak hozzá sok mindenhez, tehát hogy így miért akarják velünk elhitetni, hogy nekünk csak ez a videogame, ez a service, multiplayer, online co-op őrület kell, amikor... Nem akarják elhitetni, viszont ettől függetlenül nem. Nincs ilyen Marvel-es játék. Nem csak ezt kell, és nem is akarják elhitetni, számtalan játék, nyilván nagyon sok ilyen jön, értem, de hogy számtalan játék jön, ami nem az. Pont a Pókember, amit emlegettünk. Na, de érted, a Sony-n kívül kvázi nem nagyon tudsz olyat mondani az elmúlt 5 évből nagy kiadót. Dehogy nem, rengeteget lehet... Aki nem, single player-re gyúrt tehát, volna. Az Activision sem ilyen játékokat ad ki. Annak ellenére, hogy gyűlöljük az Activision-t, nincsen. Gyakorlatilag ment a Destiny kívül, de a Destiny meg pont jó ebben a játék kategóriában, érted? A Destiny pont nagyon dicsérik ebben a kategóriában. Szóval ez nem így van, hogy most mindenki csak ilyet kéne, de egyébként a Marvel, tehát hogy szerintem sokkal inkább van szükség egy ilyen multiplayer játékra, ami Game as a Service és szuperhírós, mint még egy szuperhíró sztori játékra. Jönnek ki szuperhíró sztori játékok, jönnek ki fantasztikus szuperhíró sztori játékok, akár gondoltunk a Batman Arkham sorozatra, akár, akár érted a Pókemberre, akár az akármire, de hogy az, hogy a haverokkal közösen bemenjél, és szépen egyszerre együtt egy szuperhősös környezetben tolhassatok egy csípújt, olyan nincs. Tehát, hogy ez most itt nem a koncepció, a koncepció teljesen oké volt. A kérdés az az, hogy meg lehet-e valósítani jelenleg egy ekkora játékot. Nyilvánvalóan a válasz az szerintem, hogy igen. Ennél sokkal több kell hozzá, de hogy el tudom képzelni, hogy meg lehessen. Tehát, hogy össze lehessen úgy rakni, hogy tényleg az egyik hős se érezze kizárva magát, annak ellenére, hogy vannak, akik nem tudnak repülni. De nagyot ugrálak helyette. Érted? Tehát, hogy itt most nem ugyanaz a szituáció, mint a legtöbb játék esetén, hanem hogy egyszerűen akkora projektet álmodtak, amit utána nem sikerült megvalósítani. Érted? És számtalan csak single player játék van. Tehát, hogy értem én, hogy van egy csomó brand, ami átment erre, de hogy nem annyira sok. Itt mondom, itt ez most alapvetően tökre jó lett volna, ha sikerül. És egyébként hozzá kell tennem, hogy mondjuk gyerekkoromban, amikor én csak a Vasember sorozatot néztem, Vasember rajzfilm sorozatot néztem, mert az ment éppen a nem tudom, Jetix-en, vagy a nem tudom hol, öltem volna egy ilyen játékért. Elképesztően élveztem volna, hogy mit tudom én, rá gyerekkori barátokkal így együtt játszhatunk. El tudom képzelni, hogy otthon játszunk ezzel, és aztán bemegyünk az iskolába, és a szünetekben azt játszuk, hogy szuperhősök vagyunk együtt, érted? Tehát, hogy abszolút helye van egy ilyen játéknak a piacon, és abszolút szükség volt szerintem egy ilyen játékra a piacon. Szerintem ez nem lett, tehát, hogy ebből nem lesz az, amivé ez válhatott volna. Tehát én szerintem a jövőben nem fog egy akkora rajongói tábort kiépíteni, mint például a Destiny, ahova még mindig visszajárnak emberek rendszeresen, és pörgetik, és grindolják. Érted, mire gondolok? Ugyanúgy, hogy az Anthem sem lett az, csak az Anthem-öt sem említeném egy lapon ezzel, mert az Anthem meg teljesen más szinten, tehát hogy teljesen más szinten volt szar. Itt csak az az érzésem, hogy nem sikerült semmi elég jól. Érted? Uh-huh. Hogy így kicsit az az érzésem, hogy mindenből, minden aspektusából hiányzik egy pici. Tehát, hogy nekem személy szerint az az érzésem, hogy minden aspektusából hiányzik egy pici. Ami a sztoriban állítólag, de még a sztoriról is hallottam olyanokat, hogy az elején nagyon jó, és ahogy szépen haladsz a vége felé, ugye egyre silányul el, ami nyilván elképzelhető, és akkor viszont lehet, hogy arra is el lehet mondani, hogy ott is hiányzik egy pici. Hát igen. Az biztos, hogy 12 ényi filmes átteret. Nem tudom, mennyi ideje fejlesztik ezt egyébként. De három, és tudom, de hogy még biztos, egyszer, ez nem a filmes univerzum alapján készül. Hát de akkor is. Nem is állítják, hogy a filmes. És egyébként tényleg úgy néz ki, mintha 5 évvel ezelőtt jelent volna meg. Tehát egy csomó része, nem azt mondom, a particle effektek, robbanások, ilyenek tök jól néznek ki, de hogy egy csomó része úgy néz ki, mintha 5 évvel ezelőtt jelent volna meg. Egyébként jött a cseten kérdés, hogy a 2080-nal elviszi Maxon, nem? Elviszi Maxon egyébként, de hogy néha lerántja a retekbe a gépet. Egy i9-2080 kombóval néha töltés közben majdnem letépte a streamet. Tehát, hogy így... hogy azért így ott is érhetnek meglepetések. AMD procikkal meg pláne. Ott arról eddig nem hallottam ki magaslóan jókat. Szóval, hogy fura. És akkor tudod, vannak a képességek, és a képességek is ilyen tök menők, de hogy közben a képességeknél is viszonylag azért így előfordul az, amikor tudod, csak így nézel, és mi e között, meg e között a különbség? És tudod, nézed a kis bemutató videót, és így nem tudod megmondani, hogy mi a között és a között a különbség. Jó, hát... Na mindegy, szóval, hogy... Nem hoztad meg a nem kedvemet. Nem lett ez annyira... Nem hoztad meg a kedvemet. Nem is igyekeztem. És közben meg tényleg nagyon élveztük együtt Dave-vel, de ilyenkor mindig eszembe jut, hogy barátokkal a bújócskát is élvezzük, ami egyébként papíron, ha csak leírod a szabályait, a világ legunalmasabb játéka. Igen. Jaj, a bosszúállók. Akarsz még ezzel kapcsolatban mondani bármit? Nem. Mehetünk. Jó. Mit játszottál te a héten, két héten? Én most Spiritfarer-ezek még mindig. Nagy erőkkel. Imádom azt a játékot. Néztem belőle streameket. Szuper, szuper aranyos. Egyedül végtelen kellemetlennek tűnik felfújni a kohót, vagy nem tudom mit, de amúgy... Amúgy szuper aranyos. Meg kipróbáltam a Fall Guys-t az elmúlt két hétben. Belepakoltam kb. Olyan 8 órát. Tényleg mókás, de már unom. Tehát ugyanazok a pályák, ugyanaz az agybaj. Most elég komoly update-et várunk egyébként a Fall Guys-ban, október, tehát ilyen 8 pályás. Októberben, jó? Tehát szerintem én az a típusú játékos leszek a Fall Guys-ban, aki úgy update-ról update-re beletol 4-5 órát, aztán elteszi a következő update-re. Mert egyszerűen megunom. Tehát, hogy értem, hogy most hype, meg röhögnek rajta, meg jó pofa, tehát tényleg jó pofa leülni vele fél órára, órára. De az, hogy én olyan szinten elköteleződjek mellette, hogy így minden nap belogolni és grindolni egy kicsit a következő skinnél, meg így nem, tehát nagyon hamar meguntam, úgymond a pályákat, ami egyébként nem a játék bűne, mert tényleg nem vállal sokat 19 euróért, de meg nagyon mókás, tényleg nagyon mókás, de nekem egy elég volt, ennyi. Tehát az a 8 óra egy szezonra szerintem teljesen korrekt. És amivel most eljátszok, és jelenleg nincs belőle semmi tartalmam még, de nagyon rápattantam, az a Skull nevű kis roguelite platformer, ami nagyon-nagyon tetszik. Olyasmi, mint a Dead Cells, azt nem tudom, vágod-e. Igen. Tehát nagyon hasonlít. Olyan szinten, hogy van benne egy olyan upgrade, ami átváltoztat a Dead Cells-ben lévő karakterré. De menő. De ez is egy ilyen 16 bit grafikás roguelite. Ugyanaz a fejlesztő nem, csapat, nem vagy ugyanaz. Csak tiszteletet? Ugyanaz? Utóbbi, Respectből. Ja, csak Respectből. Igen, meg van egy-kettő áthallás így még más játékokra, de a lényeg az, hogy egy kis koponyával vagy, úgymond te vagy a gonoszakkal a jók ellen, az agresszor jók ellen, akik így lerohanták a gonosz kis királyságodat, és elrabolták a démon királyt. És gyakorlatilag ilyen kis pályákat kell megtisztítanod az ellenfelektől, és mindegyik pálya végén választhatsz, hogy melyik ajtón mész tovább, plusz van valami loot, amivel fejlődsz tovább, és akkor az lehet pénz, amit az időről időre előkerülő kis boltban elkölthetsz fejlesztésekre, így célzottan, vagy lehet valamilyen tárgy, ami ugye passzív képességeket meg bónuszokat ad, vagy pedig lehet egy képesség, ami azt jelenti, hogy egy koponya, amit így cserélgetesz, tehát leveszed az eredeti koponyádat, és felveszed a másik koponyát, és akkor átváltozol egy másik fajta csontváz harcossá. Uh-huh. És akkor így nagyon sok fajta ilyen csontváz karakter van, mindegyik tök egyedi képességekkel, meg arzenállal, és ráadásul úgy van megcsinálva, hogy mit tudom én, az egyik kedvencem az az Archlich. Az egy ilyen legendás, mert többfajta minősége is van ezeknek a karakter. Van ilyen common, az ilyen nagyon kis csicska karakter, akkor van a rare, a unique, meg a legendary, és akkor az Archlich az ilyen legendary, és akkor ez ilyen láncokat lő ki, ilyen dimenzióból, meg van ilyen fogyasztó képessége, meg van ilyen egész képernyőt elsöprő képessége, tehát nagyon menő, és úgy van, hogy minden ilyen karakternek van 4 vagy 5 képessége, és abból csak 2 random rotál, amikor felveszed. Aha. Tehát, hogy ilyen nincs 2 egyforma végigjátszás nagyjából, és ha meghalsz, akkor gyűjtesz ilyen lelkeket, és azokat a lelkeket költheted el, úgymond permanens upgrade-ekre. Meg kiszabadítasz 1-2 segítő karaktert, és akkor azok is dobnak neked ilyen kezdő bónusz cuccot, és akkor erősebben vágsz neki a következő rendnek, szóval nagyon-nagyon mókás, és most én azzal játszogatok. És az most fog kijönni egyébként az Early Access-ből, egy böszme update keretében. És erről tervezel tartalmat csinálni? Igen, vagy, igen. Ez csak önszórakoztatás? Nem, mindenképp szeretnék róla tartalmat, csak még az egy picit várat magára. Meg játszottam ezzel a Lomis szimulátorral, ami hát ugyanolyan ergya trógerság lesz, mint a Thief szimulátor. Tehát, hogy nyilván, de hogy nyilván nagyon bejött nekik mindegyik eddig. Hát ilyen mémjáték gyakorlatilag. De hogy egy ilyen szeméttelepen guberálsz, és akkor így leadod a szemetet pénzért, meg felújítod, és úgy adod el, meg ilyen dolgok, és ilyen... Gyakorlatilag a koncepció az jó pofa, a megvalósítás az közepesen ergya lesz, aztán valószínűleg meg lesz ennek is a közönsége, de mondom, tehát, hogy nekem ez a bajom ebben a Playway-jel, hogy a nagyon jópofa koncepciókba tenyerelnek bele, csak ilyen nagyon tróger megvalósítás mellett, tehát ilyen low budget kategória. De így... Jó, de például izével a házfelújítással mit mentek azzal, te jó Isten? Jó, az meg egy más kategória, de az is a Playway. A nem tudom. House Flip, ezt meg is nézem, szerintem nem. House Flipper azt szerintem nem hozzájuk tartozik. Nem is. Nem az. Ja, de. Na, mert szerintem ez pont ugyanolyan, mint a izé. Jó, mint ezek összesen. Igen, tehát, hogy van ez a viszonylag szépen kinéző asset rengetegjük, és akkor abból így összefélcelnek játékokat. Összebarkácsolnak egy játékot, igen. Tehát, hogy nekik ez meg. Csinálják amúgy. Igen. Aztán valamelyik jobban sikerül, valamelyik kevésbé jól. És így tetsz. De alapvetően el tudom képzelni egy agyalnak, hogy oké, ez van, mit tudunk még belőle csinálni. Igen. Vasúti pályaudvar felújítás, vasúti udvar felújítás, igen. Jó! És dolgoznak a szakadcsöves szimulátoron, tehát hogy így az egy játék lesz egyszer, hogy bam! Értem, ők majd szerintem megpróbálnak megpróbálják a lehető legtöbbet kihozni ezekből az eszetekből. Az biztos. Vettünk itt egy szemetes ládát. Mennyibe került a a Unity Store-on, vagy a, mi az Isten, az Unreal Store-on. Hát, $100 volt. Oké, okay, akkor ennek minimum 5 játékba kell benne lennie. Addig nem értem meg. Oké, okay, de várjál, mi csak 3 játékon dolgozunk. Hát, akkor ez valakinek még 2 játék lesz. Kb. Igen, ez valaki kitalálja, hogy milyen 2 játékot csinálunk még, ami ezt helyre rakja. Futószalagod. Ontják ja, magukból ezeket a játékokat, és érted, amikor így látod, hogy ott így ugyanaz az asset, az az előzőben is benne volt, és oda is oda van cseszve, és így igazából nem néz neki szarul, de amikor játszod a játékot, akkor végig az az érzésed, hogy ezt valami nem is NDK-s, hanem valami volt szovjet bunker alaksorában fejlesztette a Jirinya, meg a Mirka, meg a Smirkov, meg a nem tudom én kicsoda, aki kb. Egy tál zsemléért dolgozik, meg vodkáért. És miután jól bevodkáztak, na akkor indul be igazán a kreatív a játék tekintetében, tehát hogy így Jó, szóval én most inkább ezekkel játszottam, mármint a Spiritfarer, amit ajánlok mindenkinek, meg a Skull, amit szintén a szeméttelep szimulátort azt már nem. Vagy csak ha szintén el akarod veszteni a józan eszedet, meg pár eurót. Nem, de valószínűleg Csontinál rengeteg content lesz belőle. Hát remélem nem nézik meg annyian, hogy legyen belőle, ami indokoltá tenné a folytatást. Egyelőre jó úton halad a videó, jó úton halad. 8500 megtekintéssel egy nap alatt, az most így abszolút jó út. Látlak, jó út arra, hogy ne legyen több, vagy jó út arra, hogy... Jó út arra, hogy ne legyen több. Tehát, hogy nem üti meg a... Nem kongatja meg a harangot, hogy így indokolta tenni, hogy ebből még csinálni kéne egyet így levezetés jelleggel. Tudod, amikor így megnéznek egy videót mondjuk 30-40-50 ezeren, akkor csinálsz belőle egy másikat, azt már csak olyan 20-30 ezeren, csinálsz belőle egy harmadikat, akkor azt már csak 10-20 ezeren, és akkor így szép lassan így elhal az érdeklődés videónként. Aztán persze a végén ott marad a kemény mag. Hát ez nem az a... Akik követelik. Igen, igen, akik követelik, hogy mikor lesz már, de a legjobb az, amikor csinálsz egyet, és akkor évekkel később valaki megtalálja, és akkor benyögi egy random videód alá, vagy egy élő közvetítés alá, hogy na jó, de mikor lesz lovis szimulátor? Félbehagytad 3 éve, és várjuk a folytatást. Így elképzelem ilyenkor, hogy ott ülnek, és azóta ott a refresh gombot kattingatják a csatornámon, és várják, hogy egy újabb videó följöjjön abból a fantasztikus szarból. És nem jön. Nem jön. Viszont egy valami jön, az pedig a mai adásunk vége. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez volt a 166. CubeCast. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és ha minden jól megy, 2 hét pulva találkozunk 21-én szeptemberben. Akkor már nagyon közel lesz a Squadrons. Addig pedig játszatok jó játékkal, amik nem akarnak lehúzni. Squadrons! Nagyon várom a Squadrons! És Viktorban tartsátok a lelket, amíg meg nem jelenik a Squadrons. Piu, piu, piu, piu, piu! Sziasztok!